Feyenoord schrijft vanmiddag historie met de wedstrijd in de Conference League. De eerste club wereldwijd die in alle hoofdtoernooien heeft gestaan. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, dinsdag de 14e september. Waarom willen vaccinatieweigeraars zich niet laten inenten? We spreken straks iemand van de Haagse Hogeschool die het heeft onderzocht. En sinds de daling van een paar jaar geleden zijn mensen weer positiever over aardgasvrij wonen. En we gaan naar Venetië. Maar eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Sophie, goedemorgen. Goedemorgen. In Ede zijn vannacht 20 auto's beschadigd door meerdere branden. De brandweer moest op 6 verschillende plaatsen in actie komen om het vuur te blussen. De branden woeden in de wijk Veldhuizen in het noordwesten van Ede. Rond 2:30 meldde de brandweer dat het vuur onder controle was. De politie onderzoekt de autobranden. En bij een schietpartij in Rotterdam is gisteravond een dode gevallen. Dat gebeurde in het stadsdeel Feyenoord. Rond 10:30 werden er schoten gehoord, waarna de hulpdiensten groot uitrukten. De politie zag toen op straat een gewonde man liggen. Agenten hebben hem nog geprobeerd te reanimeren, maar uiteindelijk is hij aan zijn verwondingen overleden. Over het motief en de identiteit van het slachtoffer is nog niks bekend. Er zijn geen verdachten aangehouden. Werknemers in de kinderopvang gaan vandaag opnieuw staken. Vakbond FNV verwacht dat er minimaal 4000 mensen naar Den Haag gaan om van zich te laten horen. De medewerkers zijn boos over cao-afspraken die onlangs zijn gemaakt, waarin volgens hen niets over de hoge werkdruk is afgesproken. Werknemers van 660 locaties doen mee met de staking, maar dat hoeft volgens FNV niet te betekenen dat die locaties ook allemaal dichtgaan. Het is de tweede nationale staking van de kinderopvang in een paar maanden tijd. Een artikel van het AD over kroongetuige Nabil B. is vanochtend gewoon gepubliceerd. Zijn advocaat Peter Schouten wilde de publicatie voorkomen en spande een kort geding aan, maar de rechter gaf hem geen gelijk. In het artikel staan WhatsApp-berichten die Nabil B. vanuit de gevangenis stuurde. Vandaag gaat het Marengo-proces verder. Demissionair minister De Jonge heeft festivalorganisator Mojo gevraagd om voorlopig geen dance-evenementen te organiseren, omdat ze juridisch dat niet kunnen afdwingen. Dat zei directeur Ruben Brouwer in het tv-programma Op 1. Popconcerten mogen waarschijnlijk vanaf volgende week zaterdag weer met maximaal 3/4 van de zaalcapaciteit. Volgens Mojo wilde het kabinet afspraken maken om dansen nog even te verbieden, omdat er juridisch geen onderscheid gemaakt kan worden tussen popconcerten en dance-evenementen. De Sociaaldemocraten hebben in Noorwegen de verkiezingen gewonnen. De oppositiepartij van Jonas Gahr Støre wist 48 van de 169 zetels te behalen. De huidige premier Erna Solberg van de conservatieve partij was sinds 2013 aan de macht in Noorwegen en heeft inmiddels haar aftreden aangekondigd. Støre kan nu een regering gaan vormen, maar heeft nog wel de steun van andere partijen nodig. Hij wil onder meer de belasting voor rijken verhogen en de CO2-uitstoot in zijn land verder terugdringen. Het weer dan. Regionaal kan het mistig zijn. De temperatuur ligt rond de 10 graden. Overdag schijnt de zon geregeld bij maximaal 26 graden. Later neemt de kans op een onweersbui toe. Morgen vallen nog enkele buien. De dagen daarna wordt het droger. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. Steeds meer mensen staan positief tegenover aardgasvrij wonen. Dit terwijl het draagvlak voor aardgasvrije woningen juist jarenlang afnam. Het blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Klimaatstichting Hier naar aardgasvrij wonen. Gijs Termeer van de Klimaatstichting Hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat nu de steun weer toeneemt? Nou ja, wij hebben deze peiling die we elk jaar doen, inmiddels al 5 jaar, deze zomer gedaan. En ik denk dat iedereen heeft kunnen zien wat er deze zomer met zowel dingen in Duitsland en de overstromingen daar in Limburg, maar ook de enorme hitte in het zuiden van Europa en de bosbranden daar. En dan vervolgens begin augustus nog het IPCC-rapport wat eigenlijk aangeeft van ja, klimaatverandering gaat eigenlijk nog sneller. Dat ik denk dat een heleboel mensen daar zien dat het echt noodzakelijk gaat zijn. We zien namelijk een echte verdubbeling in het aantal mensen die dit een goed idee vinden doordat klimaatverandering eraan komt. Dus hoe naar ook die overstromingen zijn, voor ieder geval het draagvlak hiervan, dat ziet u eigenlijk een soort correlatie. Dan verandert dan als er veel aandacht voor is, dan merkt u ook dat er dus meer wordt gekeken van nou, wat kan ik zelf doen? En dan is één daarvan aardgasvrij wonen. Ja, nou, de noodzaak van aardgasvrij wonen, dat is eigenlijk de afgelopen jaren de mensen gedraagvlak eigenlijk afnemen. Hè. In eerste instantie vonden mensen het heel belangrijk vanwege de aardbeving in Groningen. Nou, dat zie je dat afgelopen jaren, omdat het eigenlijk dichterbij begint te komen, aardgasvrij wonen, zie je het afnemen. Omdat er een heleboel vragen nog zijn. Wie gaat dat betalen? Hoe gaan we dat in hemelsnaam allemaal doen? Maar ja, onder invloed van toch klimaatrampen ziet men de draagvlak er toch voor toenemen. Maar u zegt het, vooral dat geld, dat is toch voor veel mensen een probleem. Want het kost nogal wat. Ja, ik denk dat ook het kabinet aan zet gaat zijn, het nieuwe kabinet. Hè. Die moet het klimaatakkoord onverkort gaan uitvoeren. Wel doorgaan met eigenlijk het oefenen in proeftuinen. Maar ze moeten ook zeker voor gaan zorgen dat de wetgeving op orde is. Wetgeving rond financiering, zorgen dat mensen mee kunnen doen. Dat ze eenvoudig energiebesparing in de woningen kunnen gaan doen. En dat ze mensen ondersteunen die het goede voorbeeld geven. Waar mee te beginnen, vindt u? Nou, ik denk dat, kijk, de gemeentes zijn op dit moment allemaal plannen aan het maken. Die moeten allemaal eind dit jaar hun plannen af hebben van wanneer welke wijk in de komende 30 jaar. Want realiseert zich wel, we hebben 30 jaar daarvoor. In 2050 willen we naar nul. Die zijn ze op dit moment aan het maken. En ik denk dat als ze die plannen afmaken, dat ze heel goed hun bewoners daarbij moeten gaan betrekken. We hebben ook uitgezocht. Dat gebeurt niet overal. Bijna de helft. Dat gebeurt niet overal op een goede manier nog. En wij hebben uitgezocht dat bijna de helft van de mensen wil betrokken zijn bij die plannen. Het gaat dus verder dan alleen maar inspraak. Mensen willen meedenken, meedoen over hoe de oplossingen in hun wijk eruit komen te zien. En dat proces, die bewonersparticipatie, die moet je goed vormgeven. En ik denk dat daar de komende jaren de crux in gaat zitten of we die beweging echt op gang kunnen trekken. Gisteren hadden we iemand van de ChristenUnie in de uitzending die een idee had om een voucher te geven. Dus dat je niet het zelf eerst moet betalen als je dit soort aanpassingen doet aan je huis. Maar dat je dus al een bedrag krijgt of in ieder geval kan verzilveren via die voucher. Wat vindt u daarvan? Ik vind een vouchersysteem ook een goed idee. Hè, om te zorgen dat mensen eigenlijk eerst de maatregelen kunnen nemen in plaats van dat ze eerst een enorme bak geld moeten sparen om die maatregelen te nemen. We hebben al dit soort zaken hebben we nodig om eigenlijk te zorgen dat als er straks andere warmtevoorziening komt, de huizen op een goed niveau geïsoleerd zijn. In Duitsland blijven ze juist afhankelijk van het aardgas. Zien ze het als alternatief? Het ligt natuurlijk iets genuanceerder. Ook Duitsland wil in 2050 geen aardgas meer gebruiken. Alleen in Duitsland is de startsituatie totaal anders. In Nederland zijn 93% van de woningen worden met aardgas verwarmd. In Duitsland ligt dat deel veel lager. En daar wordt zelfs een van de woningen nog verwarmd met oude olieketels. En ze willen dus eigenlijk die olieketels eerst vervangen voor aardgas. Omdat dat een enorme reductie gaat opleveren. Net zoals wij hier in Nederland nu ook nog hybride warmtepompen stimuleren. Die zijn ook niet aardgasvrij, maar hebben veel minder uitstoot. Dus ook in Duitsland is die beweging in gang gezet. Gijs Termeer van Klimaatstichting hier. Dank u wel. NPO. Het is 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? Kinderarts en epidemioloog Patricia Bruining was de gast bij Nieuwsuur. Demissionaire kabinet moet nog besluiten of bij een coronabesmetting niet meer de hele klas naar huis hoeft. Al eerder adviseerde het OMT dat dat niet meer hoeft. Een goed besluit volgens Bruining. Ja, ik sta wel achter dat besluit. We zijn nu in een fase waarin alle volwassenen die dat willen zichzelf kunnen beschermen met een vaccinatie. De infecties onder de kinderen zelf weten we inmiddels na 1,5 jaar in vrijwel alle gevallen verloopt die eigenlijk heel mild. En dan is zo'n quarantainemaatregel om infecties onder kinderen te voorkomen eigenlijk niet meer proportioneel. En moeten de basisscholen dan nog in actie komen als een van de leerlingen ziek thuis zit? Volgens de kinderarts kunnen scholen terugvallen op de GGD, zei ze tegen Marielle Tweebeke. Wat je toch probeert te voorkomen is dat je hele grote uitbraken gaat krijgen. Maar daarvoor hebben we natuurlijk ook nog altijd gewoon de GGD die zijn werk blijft doen. En, het contactonderzoek bedoelt. Ja, en ook zal kijken als die op een gegeven moment natuurlijk heel veel meldingen uit één school gaan kijken. Toch zien van zijn er nu hier specifiek extra maatregelen nodig. Maar je kan veel meer dat op maatwerk doen en niet meer een algemene maatregel die altijd ingaat. Bij Radar ging het over de zolen van wandelschoenen. Die zouden na een paar jaar al gaan slijten. Het programma vroeg het na bij Jeroen de Wit, de vertegenwoordiger van het grootste wandelschoenenmerk, Loa. Het kan zich voordoen na 7, 8 jaar na productiedatum. En het doet zich alleen maar voor als het polyurethaan niet regelmatig gereactiveerd wordt. Dus als jij de schoenen koopt en ze niet gebruikt. Ja, maar dan moet deze informatie natuurlijk wel aan de klant gegeven worden. Klopt. Dat gebeurt niet. Mag ik zeggen dat ik het redelijk voor de hand liggend vind dat je wandelschoenen koopt om er gebruik van te maken? Materiaal, polyurethaan, een alternatief voor leer, moet geregeld bewandeld worden. Vertegenwoordiger van een schoenenmerk wil die boodschap gaan verspreiden. Een slogan voor die campagne gooit hij er moeiteloos uit. We zullen een campagne voeren via onze marketingkanalen dat mensen hun schoenen regelmatig moeten gebruiken. Ga lekker wandelen, want het is goed voor je en het is ook goed voor je schoenen. Jinek sprak actrice Nazmiye Oral over haar debuut in de populaire Netflix-serie Undercover. Ze speelt in de serie een drugsbarones en kwam erachter dat dat personage maar weinig te zien is in films en series. De actrice vond toch een aantal personages. Ja, ik dacht eens even kijken, bestaan ze wel, die vrouwen? Ja, ze zijn er, want het is natuurlijk een mannenwereld. Mm-hmm. En wat mij opviel was dat één Mexicaanse was begonnen omdat een drugsbaron haar man had vermoord. En die heeft wraak genomen. Weer een andere, die had drie van haar echtgenoten omgelegd. Dus die werd op een gegeven moment ook de zwarte weduwe genoemd. En dat was gisteravond op radio en tv. Van Billy Joel. De kranten zijn weer binnen. Sophie? Ja, het AD opent met het verhaal dat de advocaat van kroongetuige Nabil B. had willen tegenhouden. We hadden het er al even over in het nieuws. Dat probeerde die advocaat met een kort geding, maar dat is niet gelukt. Een verslaggever van het AD namelijk kreeg inzage in WhatsAppjes die B. vanuit de gevangenis stuurde naar de buitenwereld. De krant spreekt van een ontluisterend beeld van de belangrijkste kroongetuige van Nederland. Zo schrijft Nabil B. in een appje aan zijn zus dat hij de politie helemaal wil uitzuigen tot de laatste cent. En ook spreekt hij over familieleden die door zijn deal met het Openbaar Ministerie geld willen zien. En zegt hij ook informatie in te winnen bij een vrouwelijke gevangenisbewaarder die zich aangetrokken voelt tot hem. Ook in het AD, op het ministerie van Landbouw, circuleert een voorstel om de vergunningen van boerenbedrijven in te trekken die in de buurt van natuurgebieden te veel stikstof uitstoten. Bij het intrekken van zo'n vergunning moet een veehouder vrijwel direct stoppen met boeren. En daarmee gaat die maatregel veel verder dan bijvoorbeeld onteigening, waarbij het nog jaren kan duren tot een boerenbedrijf is verdwenen. Het advies komt van de landsadvocaat, die schrijft dat rigoureuze maatregelen nodig zijn om wegen en woningen te kunnen blijven bouwen. Een woordvoerder bevestigt het bestaan van het voorstel, maar benadrukt dat het om een advies gaat. Tot nu toe heeft een meerderheid van de Tweede Kamer altijd ingestemd met iedere coronamaatregel die het kabinet wil invoeren. Maar daar kan verandering in komen, schrijft Trouw vanochtend over. Officieel wordt het pas vanavond bekend op de persconferentie. Maar in Den Haag gaat men ervan uit dat je binnenkort op veel meer plekken een coronapas moet laten zien. Volgens de krant gaat de ChristenUnie daar niet zonder slag of stoot in mee. Is een maatregel nodig om de pandemie te beteugelen of enkel om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen? Tegenover dat laatste sta ik gereserveerd, zo zegt Kamerlid Mirjam Bikker tegen de krant. Zij vreest een tweedeling in de maatschappij. En bibberen om de gasprijs, kopt de Telegraaf. Volgens de krant moeten we hopen op een milde winter, want aardgas is dit jaar erg duur. De aardgasbuffers in Nederland zijn half leeg en bijvullen is duur. Als de huidige trend zo doorzet, moet een gemiddeld huishouden minimaal rekening houden met een verhoging van €150 op stroom en €400 op gas. En dat is nog los van de overheidsheffingen die volgende week bekend worden gemaakt, rekent de krant alvast voor. Europa is afhankelijker geworden van Russisch gas en Rusland levert minder dan verwacht. Analisten twijfelen of staatsgasbedrijf Gazprom dat expres doet of uit pure onmacht. U herinnert zich misschien nog de beelden van de dolfijnen die door de grachten zwommen in Venetië toen de stad tijdens de lockdown helemaal verlaten was. Maar hoe anders is het nu? Deze maand zijn de hotels in de stad alweer voor meer dan 80% volgeboekt. Goed nieuws natuurlijk daar voor de toeristenindustrie, maar niet alle Venetianen zijn opgetogen. Want tijdens de pandemie had het gemeentebestuur zich voorgenomen om het toerisme in de stad te hervormen. De stad moest leefbaarder worden. Er is niks van terechtgekomen, zag onze correspondent Helene Daens. Ik loop door Venetië, of ja... Eigenlijk wurm ik mij een beetje door Venetië. Al die beelden van verlaten grachten die we hebben gezien, dat is nu echt verleden tijd. Het zijn dromen en dromen toeristen hier. En in een rustiger straatje heb ik afgesproken met activiste Eleonora Sovrani. Zij houdt zich bezig met een van de grootste problemen door dat massale toerisme. Venetianen vinden geen huis meer. Nou, ze toont mij de deurbellen. Als je daarnaar kijkt, dan zie je bij heel veel huizen geen namen, maar codes. En zo zie je dus hoe weinig Venetianen in deze buurt wonen en hoeveel Airbnbs er zijn. Het is natuurlijk best een lange periode geweest waarin er helemaal geen toeristen waren in Venetië, vertelt ze. Maar toch bleef het moeilijk voor Venetianen om een huurhuis te vinden voor een wat langere termijn. Want huiseigenaren hebben nooit de hoop verloren dat het toerisme weer zou aantrekken. Toerisme, die massa. En dus heeft corona niks veranderd aan iets wat al jaren gaande is. Venetië loopt leeg. 10 jaar geleden had de stad nog 67.000 inwoners, nu 50.000. En dat terwijl de afgelopen maanden echt wel veel gepraat is over hoe het toerisme hier anders zou moeten, duurzamer. Het gemeentebestuur heeft afgelopen maart aan de regering in Rome gevraagd om meer verantwoordelijkheden om de uitwassen van dat massatoerisme te kunnen bestrijden. Dat vertelt de wethouder voor toerisme. Oggi i comuni non possono. Ja, het gemeentebestuur kan daar op dit moment niks aan doen, zegt hij. Er is een nationale wet voor nodig. Per migliorare la qualità di vita in città. Hij heeft wel een ander plan om het toerisme wat meer te beperken. Un sistema di prenotazione della città. Een systeem van reserveringen voor de hele stad. Dus dat er poortjes komen en dat je alleen Venetië binnen mag als je gereserveerd hebt. Però dovrà comunque prenotarsi. Ja, is dat ook een oplossing voor het woningprobleem? Dat ga ik eens aan iemand vragen die daar zelf mee te maken heeft gehad. Dus ik neem de Vaporetto, een bus, maar ja, hier is het dan een boot. Naar een ander eiland weg van de binnenstad. Het eiland Murano. Hier heb ik afgesproken met Giovanni, vader van 3 kinderen. Hij is hier een beetje luidruchtig, want ik spreek hem op de scheepswerf waar hij werkt. 4 anni circa. Abbiamo impiegato per trovare una nuova casa. Zijn vrouw en hij hebben 4 jaar gezocht, maar zonder succes. En zij zijn dus onder die duizenden Venetianen die ondanks de pandemie ook het laatste jaar zijn wegverhuisd uit de binnenstad. Frustrerend, want dat gaf hen het gevoel dat het toeristen zijn waar de stad om draait, niet de bewoners. En die maatregel dan, die de wethouder voorstelt om het toerisme te beperken met reserveringen? Dat is volgens hem helemaal geen oplossing voor dat huizenprobleem. L'idea di avere delle porte. Hij denkt zelfs dat je zo aan bezoekers het gevoel geeft dat ze in een museum zijn, niet in een echte stad. Het geeft het foute beeld van de stad. Dus ja, het is niet eenvoudig, zegt hij. Als het eenvoudig was, dan hadden we de oplossing al gevonden. Maar intussen blijft het gemeentebestuur dus naar de regering wijzen en andersom. En verandert er weinig. Of het systeem met reserveringen gaat helpen om het toerisme een beetje in goede banen te leiden, dat moet volgend jaar blijken. Ik kan nu in elk geval nog even terug naar de stad zonder reservering. Vanuit Venetië onze correspondent Helene Daans. Greenpeace voert vanochtend actie bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag. En bij die actie is ook onze verslaggever Vincent van Rijn. Vincent, wat willen ze? Nou, ze willen vooral aandacht voor het stikstof. De actievoerders van Greenpeace zijn op dit moment dus bezig om het dak van de Tweede Kamer te beklimmen. Het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. Ze doen dat allemaal om aandacht te vragen voor het stikstofbeleid van de overheid. Volgens Greenpeace gebeurt er veel te weinig en overtreedt Nederland Europese regels. En ik zie op dit moment een stuk of 15 actievoerders in groene Greenpeace-jassen die op het dak klimmen. Met grote ladders is dat gebeurd. Er staat ook veel politie voor. Die hebben ook nog een aantal actievoerders tegengehouden. Die kunnen dus niet meer het dak op. Maar een stuk of 15 is dat wel gelukt. En bij de hoofdingang hebben ze een heel groot geel spandoek opgehangen. En daar staat op bla bla bla stikstofcrisis politiek. Pak nu de natuurcrisis aan. En naast mij staat de directeur van Greenpeace, Andy Palme. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht u? We willen het dak van de nieuwe Tweede Kamer eens van dichtbij bekijken. Nou, we dachten vooral, we zijn het helemaal zat met die stikstofcrisis. En vooral met het blabla eromheen. Want er wordt maar gepraat en er wordt maar gepraat, maar er komt geen actie. En het is tijd. Nou, is wel in maart de stikstofwet van Carola Schouten aangenomen. Met regels voor de landbouw. Onder meer varkenshouders worden uitgekocht. We zijn ook nog met z'n allen 100 gaan rijden op de snelweg. Dat helpt niet genoeg? Veel te weinig. We hebben onderzocht en laten onderzoeken door ecologen of dit dan betekent dat de natuur niet achteruit kachelt door die stikstof. En dan is het antwoord gewoon nee. De natuur die gaat ongelooflijk achteruit. Er zijn de oude eikenbossen op de Veluwe, die staan echt op omvallen. Er moet nu iets gebeuren. En wat er nu gebeurt is mondjesmaat. Het klinkt indrukwekkend, is het totaal niet. Want, ja, dat zegt u, maar het kabinet zegt, ja, we hebben wel 6 miljard uitgetrokken voor natuurherstel en maatregelen die stikstofuitstoot moeten beperken. Het is natuurlijk ook weer niet zo dat er niks gebeurt. Nee, maar goed, er bestaat niet zoiets als een beetje de wet overtreden. Ze overtreden gewoon Europese natuurwetten. Er wordt veel te weinig gedaan. En dat gaan we, als ze nu niet heel snel met actie komen, laten we dat door de rechter toetsen. En wat voor Europese natuurwetten zijn het dan? Ja, de Europese habitatrichtlijn die zegt gewoon dat de natuur niet achteruit mag gaan. Dat gaat die wel door al die stikstofuitstoot. En daar moet gewoon mee gestopt worden. En de maatregelen die nu worden genomen, dat is veel te weinig. En kun je wat jullie dan willen met zo'n rechtszaak een beetje vergelijken met Urgenda een tijdje geleden op het gebied van klimaat? Nou, je ziet eigenlijk wereldwijd dat er overal rechtszaken komen. Dat de milieubeweging dat het pad kiest. Wij doen dat ook. We hebben heel veel gepraat, heel veel gelobbyd, hebben onderhandeld, hebben rapporten opgeleverd. Op een gegeven moment dan word je gewoon gedwongen en moet je naar de rechter stappen. Ja. En waarom doet u dat nu dan pas? Want u voert natuurlijk al met Greenpeace al heel lang actie. En u zegt ook dat dat overtreden gebeurt al jaren. Ja, en dat is... Kijk, ik wil helemaal niet naar de rechter. Ik wil dat er een oplossing komt. En uiteindelijk wil ik zo snel mogelijk een oplossing. Want de natuur die wacht niet. Die natuur die heeft nu actie nodig. Een rechtszaak duurt weer een hele tijd. Dat willen we eigenlijk helemaal niet. Maar ja, uiteindelijk is dit bijna het laatste redmiddel. Nog toch even de andere kant. Afgelopen zondag was bijvoorbeeld een grote demonstratie van mensen die zich zorgen maken over hun huisvesting. Die willen dat er gebouwd wordt. Er komt ook stikstof bij vrij. Ja, exact. Dus wat er nu nodig is voor boeren, voor de milieubeweging, voor de bouwers, is dat er duidelijkheid komt uit Den Haag. Die duidelijkheid die komt er niet. Er wordt heel veel gepraat, heel veel geblablaat, stapels rapporten. Maar er komen geen echte maatregelen. En zo gaat het land dus op slot. En spannen jullie nu ook echt hierbij met deze actie die rechtszaak vandaag aan? Nou, ik heb een laatste hoop. Dat is de Tweede Kamer. We krijgen nu Prinsjesdag. Dan gaat vervolgens de Tweede Kamer daarover debatteren, over de plannen die er liggen. Dat wacht ik nog af. Dat is nog een goede week. En als er dan niet iets goed ligt, dan stappen we echt naar de rechter. Ja. Nog even over de actie. Een stuk of 15 mensen zitten nu op het dak. Niet helemaal bovenop, want dat is wel 15 verdiepingen, maar ongeveer op de vierde, vijfde verdieping, waar de hoofdingang is. Hoe lang blijven ze staan? Zolang als nodig. Dus we hebben tentjes mee en wij blijven gewoon zitten. En desnoods blijven we tot de algemene beschouwing na Prinsjesdag gewoon zitten. Goed. Andy Palme, directeur van Greenpeace, waar actievoerders dus op het dak van de tijdelijke Tweede Kamer zijn geklommen. Het is 6:54. Het was een van de meest gedraaide nummers van afgelopen zomer. Ook een zomerhit genoemd, Good For You van Olivia Rodrigo. Sowieso doet haar debuutalbum het goed, met erop ook deze plaat en tevens haar nieuwste single. Dit is Traitor. Brown guilty eyes and little white lies. Yeah, I played dumb, but I always knew that you talked to her, maybe did even worse. I kept quiet so I could keep you. Ain't it funny how you ran to her the second that we called it quits? And ain't it funny how you said you were friends? Now it sure as hell don't look like it. You betrayed. She's a new trophy. And I know if you were true, there's no damn way that you could fall in love with somebody that quickly. Ain't it funny? All the twisted games, all the questions you used to avoid. Ain't it funny? Remember I brought her up and you told me traitor. God, I wish that you had thought this through before I went and fell in love with you. Nieuws van Olivia Rodrigo. Traitor. NPO Radio 1. Het is 6:30. Sophie, de hoofdpunten. Een artikel van het AD over kroongetuige Nabil B. is vanochtend gewoon gepubliceerd. Zijn advocaat, Peter Schouten, wilde de publicatie voorkomen en spande een kort geding aan. Maar de rechter gaf hem geen gelijk. In het artikel staan WhatsApp-berichten waarin Nabil B. veel praat over zijn onderhandelingen met het OM en zijn pogingen om iets te verdienen aan zijn getuigenissen. In Ede zijn vannacht 20 auto's beschadigd door meerdere branden. De brandweer moest op 6 verschillende plaatsen in actie komen om het vuur te blussen. De branden woedden in de wijk Veldhuizen, in het noordwesten van Ede. Opnieuw een staking in de kinderopvang vandaag. Werknemers zijn boos over cao-afspraken die zijn gemaakt, waarin volgens hen niets over de hoge werkdruk is afgesproken. Werknemers van 660 locaties doen mee met de staking. Maar dat hoeft volgens vakbond FNV niet te betekenen dat die locaties ook dichtgaan. En de rechter op Curaçao heeft bepaald dat er geen reden is om het homohuwelijk te weigeren. De rechter spreekt van discriminatie en vindt dat het parlement maatregelen moet nemen. Op Curaçao mag een huwelijk alleen gesloten worden tussen een man en een vrouw. In 2018 lag er een wetsvoorstel om het homohuwelijk mogelijk te maken, maar dat haalde het niet. Het weer dan. Het kan mistig zijn en de temperatuur ligt rond de 10 graden. Later vandaag geregeld zon bij maximaal 26 graden. En daarna neemt de kans op een onweersbui toe. AWB Verkeersinformatie. Tim Schaap, heeft het verkeer last van die mist? Nou, nog gelukkig nee hoor. Het is goed te doen te wegen. Er staat maar één file en die is eigenlijk volledig te wijten vanwege de maatregelen aan de Heimvlietbrug in de A29. Daardoor staat er een file op de A59 vanuit Zierikzee. Voor de brug een file van 4 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Laatste kans om optimaal rendement te halen met een zonnedak. Dat ik daar niet eerder aan dacht. Ontdek nu jouw rendement met zonnepanelen via solarfields.nl. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off day en lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. 6:50. Vanmiddag is er weer een coronapersconferentie. Eerder lekt al uit dat daar bekend zal worden dat er een coronapas wordt ingevoerd. Die pas is nodig om toegang te krijgen, zegt het kabinet, bij bijvoorbeeld horeca, evenementen en musea. Er is al kritiek natuurlijk op dat besluit, meteen al. Het zet volgens critici niet-gevaccineerden verder onder druk om toch een prik te nemen. Ik praat hierover met Marianne van Bokhoven, senior onderzoeker aan de Haagse Hogeschool. En zij werkte samen met verschillende universiteiten aan een groot onderzoek naar vaccinatieweigeraars. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat denkt u van die coronapas? Gaat dit mensen over de streep trekken die nu het vaccin nog niet genomen hebben? Nou, op basis van ons onderzoek kunnen we denk ik wel stellen dat een groot deel van de mensen daar eerder meer wantrouwen van zal krijgen. Een grote groep mensen die heeft al weinig vertrouwen in hoe de overheid de coronapandemie en het vaccineren heeft aangepakt. En die wijzen dan ook wel terecht naar dat er eerdere uitspraken zijn geweest van vaccinatie gaat niet gebruikt worden voor in- en uitsluiting. Ze zien dat nu dan wel gebeuren en voor veel mensen bevestigt dat dat er iets niet klopt en dat de overheid onbetrouwbaar is. Dus voor die groep zal het in ieder geval we niet over de streep trekken. En dat zou kunnen testen, dat maakt niet uit. Als dat testen ook een optie is, daar hebben veel mensen wat minder problemen mee. Dat vaccineren, dat is natuurlijk echt, het gaat over je eigen lichaam, eigen beslissingen. Dus daar is nog de weerstand groter tegen dat verplicht wordt. Of in ieder geval dat je heel erg in die richting geduwd wordt. Vertel eens ook waarom ze een vaccin weigeren. Ja, in ons onderzoek blijkt dat er drie belangrijke redenen zijn waarom mensen niet gevaccineerd willen worden. Een grote groep mensen is bang voor bijwerkingen. Zowel op de korte termijn, maar vooral ook op de langere termijn. Dus er gaan ook verhalen rond over dat vrouwen onvruchtbaar zouden raken. Of dat er allerlei andere nu nog niet bekende bijwerkingen zullen zijn. Een wat kleiner deel van de mensen die zegt van ja, ik vertrouw gewoon op mijn eigen lichaam, op mijn immuunsysteem. Ze zeggen van ja, ik behoor niet tot een risicogroep, ik ben nog vrij jong, ik leef gezond, mijn afweersysteem kan dit wel aan. En sommigen hebben ook al corona gehad, hebben milde klachten gehad. Ze zeggen van nou ja, ik heb al enige immuniteit opgebouwd. En dan heb je een derde categorie. En dat zijn dus de mensen die wantrouwen hebben in de overheid en in andere instanties die bij het vaccin betrokken zijn en de vaccinatiecampagne. En dat zijn dus echt, ja, daar zit wel grote variëteit ook nog wel in. Van de mensen die zeggen van ja, ik heb het gevoel dat er iets niet klopt en daarom wil ik het niet. Tot echt mensen die die complottheorieën aanhangen. Is dat de groep die het moeilijkst voor de overheid te bereiken is om ook op andere gedachten te brengen? Ja, dat blijkt wel. We zien er ook wel in wat reacties die we op ons rapport hebben gekregen. Dat er mensen worden al een beetje zijn al allergisch voor termen als ze moeten bereikt worden of ze moeten overtuigd worden. Dan zeggen ze, wat nou bereikt? Je hoeft mij helemaal niet te bereiken. En ik heb wel een overtuiging. En die is beter dan de jouwe. Dus ja, ik zie niet echt veel opties op wat voor manier die mensen kunnen overtuigd worden van het tegendeel van wat zij gedachtegoed dat zij aanhangen. Die groep zal er gewoon zijn en die blijft er en daar zal weinig aan veranderen. Maar die andere twee groepen waar u over vertelt, daar zou je wel iets aan kunnen doen. Wat voor advies heeft u daarvoor? Hoe zijn die te bereiken? Bij die bijwerkingen. Je ziet al wel mensen die bijvoorbeeld nu zien, oké, andere mensen in mijn omgeving hebben het vaccin en die bijwerkingen, ja, die zie je nog niet of die merk je nu nog niet. En het is toch al een tijdje geleden. Dus dan kan dat wel ze nog een zetje geven. Als het gaat om dat immuunsysteem. Mensen vertrouwen dus dat ze jong, gezond zijn. Of soms ook wat ouder en gezond. En dat ze het daarom niet nodig hebben. Maar er zijn ook heel veel mensen geweest die ook een sterk immuunsysteem hadden. Maar die toch behoorlijk ziek zijn geworden. En ook op langere termijn nog gevolgen van die coronabesmetting hebben. Dus als dat soort verhalen misschien nog wat meer gedeeld zouden worden in de media. Dan zou dat wellicht mensen op andere gedachten kunnen zetten. U zegt ook van wat gewantrouwd wordt, is dat het kabinet eerst heeft gezegd. Er komt geen, het wordt in ieder geval geen dwang of drang. En dat er nu van gedachten is veranderd, dat het er toch voor een deel in ieder geval komt. Dat maakt mensen argwanend. Ja. Ja, want dat heb je. Ja, mensen, sowieso zien wij in ons onderzoek. We stellen elke keer open vragen aan mensen van wat vind je nou van het overheidsbeleid? Of wat is nou de impact van corona op je leven? En dan wordt toch wel ook vaak genoemd dat beleid van de overheid. Dat wordt door best wel veel mensen als toch een zwalkend beleid gezien. Waar de ene keer dit wordt gezegd en de andere keer dat. En de mensen zien daar toch vaak ook een soort verborgen agenda in. Van oké, er wordt nu wel gezegd van dit is bedoeld om die pandemie verder aan banden te leggen. Maar uiteindelijk denken ze dan dat het bedoeld is om mensen hun vrijheden te beperken. Dus daar zien ze dan. Waarom denken ze dat het kabinet daar dan belang bij heeft? Waarom zou het kabinet dat willen? Want dat vinden mensen alleen maar vervelend. Dat maakt ze niet populairder juist. Nee, de mensen denken dat daar redenen voor zijn dat de overheid de bevolking wil onderdrukken. Dat er soms worden daar allerlei andere wereldwijde netwerken bij genoemd. Tot Bill Gates aan toe. Maar het gaat vooral over het idee van de grote machthebbers tegenover de burger. En dat de burger daarbij onderdrukt moet worden. En we zijn niet uitgebreid met die mensen in gesprek gegaan. Ze hebben antwoord gegeven op die vragen. Ja. Maar we zien dit in ieder geval als belangrijkste reden voor dat wantrouwen. Dank, Marianne van Bokhoven, senior onderzoeker aan de Haagse Hogeschool. In China voert de overheid de laatste tijd actie tegen allerlei vormen van vermaak die de communistische partij ongezond vindt voor de jeugd. En dan gaat het om boybands en videogames. Maar ook de LHBTI-gemeenschap komt in het vizier. Zo zei de overheid begin deze maand dat vrouwelijke mannen niet meer op televisie thuis horen. En dat er juist meer aandacht moet komen voor echte harde mannen. Hun woorden. Correspondent Gardy van Pinksteren vroeg in een LHBTI-bar in Peking of ze daar al iets merken van minder ruimte voor die gemeenschap. The original place is only just that bar. Dus het is veel groter geworden. Dat was so you're much bigger than 17 years ago. Much, much bigger. And then now we have four floors. It used to be much smaller. Nu zijn het vier verdiepingen en er is toch ook nog een tuin bij. Zijn er zoveel meer homo's nu dan vroeger? Yes, of course. Er zijn nu veel meer mensen die ervoor uit durven te komen. Er komen meer mensen ook naar de grote steden toe. Dus er is een enorme emancipatie heeft er plaatsgevonden. Ja, het ruikt allemaal bijna nog naar de verf, zo nieuw is het. Ja, het is dus een heel groot gemeenschapscentrum, zou je kunnen zeggen, waarvan een deel maar dansen in de disco is. En je kunt je dus ook laten testen, niet alleen op HIV, maar op alle geslachtsziekten. En dat doe je dan tegen kostprijs en je doet het anoniem. AJ, you work here? Yes, I do. Wat ik zelf altijd heel gek vind, is dat enerzijds de maatschappij vrijer wordt. Hè? Zeker om je geaardheid te tonen in China. Maar dat aan de andere kant, als je kijkt naar het officiële beleid, lijkt dat de laatste tijd juist weer strenger geworden. Hè? Is er actie tegen wat ze noemen sissy boys, hè? Dus tegen vrouwelijke mannen. Hoe combineert dat? Hoe klopt dat nou precies bij elkaar? I'm quite feminine myself, so I don't feel like I've been repressed by that. Nou, ik ben zelf een heel vrouwelijke man. Dus, en ik laat me daar ook niet meer terug over in de kast stoppen. Ik laat me daar gedrag niet meer over beïnvloeden. En wij zijn juist hier met deze bar willen we iedereen welkom heten. Dus het is inclusief. Ja, wij trekken ons eigenlijk van al deze dingen niks aan. Dihal, komt u vaker in Destination? Af en toe, als ik tijd heb. Hoe oud ben je? 29. Want ik ben 29 jaar. Het is een jonge vrouw met kort haar en een modieuze bril in het zwart. Die hier inderdaad dus nu buiten aan een tafeltje in deze bar zit. Heb jij tegen je ouders verteld dat je lesbisch bent? Nee, dat heb ik niet gezegd. En waarom niet? Mijn ouders weten het niet. Ze zouden het denk ik ook niet erg goed begrijpen. Wat denk je over 10 jaar? Denk je dat het dan nog vrijer is dan nu? Of denk je dat het dan juist weer strenger is geworden? Over 10 jaar dan ben ik eigenlijk wel eens bang dat de tolerantie minder wordt. Aan de andere kant, kijk, als ik dat in mijn eigen omgeving niet direct zie en niet direct meemaak, dan vind ik het nog eigenlijk wel goed te doen. Maar ja, ik ben dus wel eens bang dat de trend is niet naar steeds opener en inclusiever. En dat we dus eigenlijk een aantal stappen terug doen in de emancipatie. Thank you guys so much for coming and have a great night. Thank you. Mark Visser. NOS Radio 1 Journaal. De Verenigde Naties kampen bij de algemene vergadering die vanmiddag begint met een dilemma. Wie mag Myanmar gaan vertegenwoordigen? Iemand van de militaire junta, die in februari de macht greep, of de ambassadeur van de afgezette regering van Aung San Suu Kyi? Zuidoost-Azië-kenner Michel Maas, verbonden aan Instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat er twee vertegenwoordigers überhaupt van die verschillende partijen Myanmar proberen te vertegenwoordigen? Kun je dat nog eens uitleggen? Ja, dat heeft alles te maken met de verkiezingen van afgelopen november. Die verkiezingen die zijn zo grandioos gewonnen door Aung San Suu Kyi en haar partij. Ze hadden 256 zetels tegen de militairen en de zittende machthebbers. Die hadden 26 zetels. En toen de parlementariërs wilden gaan aantreden in februari, toen hebben de militairen besloten om de macht te grijpen. En die hebben toen alle vertegenwoordigers opgesloten, inclusief Aung San Suu Kyi, en de noodtoestand uitgeroepen. En vervolgens is het land eigenlijk maandenlang onregeerbaar geworden, omdat er zoveel protesten losbarsten tegen die junta, dat er verder helemaal niks gebeurde. De junta heeft alleen maar weten te antwoorden met meer geweld. Ze hebben 1000 mensen doodgeschoten. En uiteindelijk hebben ze een soort van rust in het land teweeggebracht en regeren ze nog altijd over Myanmar. Hoe wordt dan besloten wie dan mag zitten vandaag bij de VN? Ja, dat is, er wordt een commissie benoemd. En ja, het is een hele gevoelige kwestie, want wie je ook kiest, die doet het bijna altijd verkeerd. Dus er wordt een commissie benoemd en daar zit onder andere China en Rusland in. En die commissie die moet een soort een voordracht doen aan de Verenigde Naties, aan de Algemene Vergadering. En daar wordt dan een besluit over genomen. Maar zojuist gaat het bericht rond dat ze een soort compromis hebben bedacht. En ze gaan een tijdje niks te doen. En schuiven dus die moeilijke beslissing voor zich uit. Die commissie die gaat volgens die berichten zeggen dat ze er nog niet uit zijn. En de algemene vergadering die zal vervolgens de boel een tijdje laten zoals die is. En dat betekent dat de zittende ambassadeur die blijft zitten. Maar voor de lieve vrede zal die niet al te hard van stapel lopen, niet al te hard gaan praten tegen de junta. Hij houdt zijn gemak en ze wachten af wat er verder gaat gebeuren. En ze zullen in ieder geval tot november, maar de bedoeling is zo lang mogelijk daarna, de status quo in stand houden en dus eigenlijk geen keuze maken. Hmm. Maar jij zegt wel in die commissie, die twee landen noem jij niet voor niks, daar zitten ook Rusland en China in. Ja, en dat was de grote vrees, want China en Rusland, dat zijn de twee landen die eigenlijk die junta al hebben goedgekeurd, hebben erkend. En gevreesd werd dat die zouden aansturen op een vertegenwoordiging door die junta. En dat is niet gebeurd. Er schijnt dus maandenlang achter de schermen een soort diplomatiek steekspel te zijn geweest met de Verenigde Staten erbij, met de Europese Unie, om in ieder geval dat uitstel voor elkaar te krijgen. En het lijkt erop dat iedereen daarmee akkoord is, dus inclusief China en Rusland. Hoe staat het met het verzet in Myanmar zelf? Dat is nog steeds groot. De mensen gingen eerst massaal de straat op, maar toen de junta de militairen begonnen te schieten en er zoveel doden begonnen te vallen, toen zijn de demonstraties wel veranderd. De mensen gaan nog wel de straat op, maar meer in de vorm van flashmobs. Ze zijn er ineens en ineens zijn ze ook weer weg. Dus ze zijn heel moeilijk te pakken. En wat ook gebeurd is afgelopen week heeft die regering in ballingschap, waarin dus eigenlijk de gekozen regering van Myanmar zit, die heeft de oorlog verklaard aan de militairen. Ze hebben een soort D-Day gehad, waarop ze alle gewapende krachten die ze hadden opriepen om hun verzet tegen de militairen te versterken. Ze hebben mensen opgeroepen om niet voor de regering te gaan werken. En ze hebben gezegd van er komt nu een actie op gang om Myanmar uiteindelijk weer uit handen van die junta te krijgen. En tot nu toe, er wordt wat meer gevochten, maar de junta heeft natuurlijk meteen geantwoord door nog meer soldaten de straat op te sturen. Dus heel veel is daar nog niet van terechtgekomen. Maar het verzet onder de bevolking, in ieder geval de geest van verzet, die is enorm. Zuidoost-Azië-kenner Michel Maas, dank je wel. Voorpagina's hebben we gehad. Wat staat er nog meer in de kranten, Sophie? Ja, de jongeren die afgelopen zaterdag in nazi-kleding en met jodensterren door Urk liepen, hebben hun excuses gemaakt. Hart van Nederland meldt dat. Die hebben een excuusbericht ingezien waarin de jongeren schrijven dat het absoluut niet de bedoeling of intentie was om herinneringen wat betreft de Tweede Wereldoorlog op te wekken met deze actie. Maar ondanks de excuses hebben deze Urkers er geen goed woord voor over. Ik denk dat een goede les voor deze jongens zou zijn om ze een keer mee te nemen naar Auschwitz en daar de zaak te laten zien. Er zijn allemaal oude mensen, die hebben allemaal trauma's over wat er in de oorlog gebeurd is. Er zijn duizenden mensen afgeslacht. En dan doen ze zo, maken er een beetje feestje van. Nou, ze zijn niet goed bij de luide kop. Ja, de gemeente Urk zei eerder dat het om een protest zou gaan tegen coronamaatregelen. Maar buurtbewoners zeggen tegen Hart van Nederland dat verhaal te betwijfelen. De verdeling van Europese subsidies in de EU-regio Maas-Rijn heeft jarenlange achterstanden opgelopen door mismanagement en een administratieve chaos bij de provincie Limburg, schrijft NRC over. Van de bijna 100 miljoen euro die beschikbaar was voor de periode tot vorig jaar is nog maar 39 verdeeld. Geld dat niet besteed wordt, moet terug naar Brussel. Grensoverschrijdende projecten waar het geld voor bedoeld was, komen amper van de grond. Besluiten worden genomen en dan weer teruggedraaid. En dat leidt weer tot onvrede bij projectpartners en ook een stuw meer aan projecten die wachten op goedkeuring. En de industrie is na de mindere opbrengsten van vorig jaar weer helemaal terug van weg geweest. Maar dit succes maakt ook kwetsbaar, zo zeggen economen van ABN AMRO tegen het FD. Ruim een kwart van alle industriële bedrijven kampt met tekorten aan materialen en arbeidskrachten. Terwijl er juist nog veel meer personeel nodig is om aan de huidige vraag te voldoen. De hele industrie groeit dit jaar naar verwachting met 12% ten opzichte van vorig jaar. Volgens ABN AMRO gaat de Nederlandse industrie in dit tempo tegen grenzen aanlopen. En kinderen en hun ouders moeten bij een mogelijke uithuisplaatsing een betere rechtspositie krijgen. Dat staat in een advies van de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming. Het is ingezien door de Volkskrant. De jeugdbescherming ligt al enige tijd onder vuur. Kwetsbare kinderen krijgen vaak niet de hulp die ze nodig hebben. Veel ouders klagen bovendien dat kinderrechters hun kinderen onterecht uit huis plaatsen. Volgens de adviesraad moet jeugdbescherming beter gaan luisteren naar de kwetsbare kinderen en hun ouders. En zou bij iedere zaak een speciale advocaat aangewezen moeten worden. Verkeersinformatie bij de ANWB Den Haag. Tim Schaap, je had net één file. Zijn het er al meer geworden, Tim? Klopt inderdaad. Een klein handjevol files zorgt voor maximaal 5 minuten vertraging. Wel meer oponthoud voor de Haanvlietbrug in de A29 van Berg op Zoom naar Rotterdam. Een file van 3 kilometer voor de brug zorgt daarvoor 10 minuten vertraging. Dat komt natuurlijk door de maatregelen daar. Onder andere de rijstroken zijn versmald en de maximumsnelheid is omlaag. Dat zorgt voornamelijk ook voor problemen als je vanaf de N59 de brug op wil vanuit Zierikzee. Een file van 7 kilometer voor de brug zorgt daar ruim voor 1,5 uur vertraging. In het Overijsselse hete werken ze al even met een burgerbegroting. Gaan we het zo over hebben. Eerst John Hiatt, Radio Girl. Depending on how you feel, turn up your radio. DJ says the love is real. He thinks it's the latest sensation, and you just keep changing the station. Or even better, you know what love's about. Heard it on your stereo. Everybody does without broken-hearted comic book heroes. Don't worry, your pretty little head now, honey, 'cause it's only top 20. Real world, Radio Girl van John Hi-Hat. De inwoners van het dorp Heten in Overijssel mogen dus binnen de kort die gemeentebegroting zelf bepalen. Bepalen waar ook dus dat geld naartoe gaat. En het initiatief heeft nu koninklijke aandacht getrokken. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima komen op bezoek vandaag. Een initiatiefnemer van de begroting, Ginny Hogeslag, mag ze straks uitleggen hoe het werkt. Goedemorgen. Goedemorgen. En hoe gaat u dat doen? Ja, ik heb een korte instructie van hoeveel tijd ik ongeveer heb. En ja, dan ga je schrappen, hè, van wat is nou het belangrijkste om te vertellen. En wat is het belangrijkste? Ja, ik ga vertellen van wat is een burgerbegroting en wat drijft je nou om daar zoveel tijd en energie in te stoppen? En het belangrijkste van een burgerbegroting, nou ja, platgeslagen gaat het over schuiven binnen de gemeentebegroting. Maar een burgerbegroting gaat uiteindelijk helemaal niet over geld. Waar gaat het dan wel over? Oh, en de verbinding is weg. Ik hoop dat u me misschien toch nog kunt horen dat we op de telefoonlijn kunnen overschakelen. Dat lukt volgens mij. Hoor. Ja, heel fijn dat u zo snel heeft kunnen wisselen. U was aan het uitleggen dat het eigenlijk helemaal niet om geld gaat. Nee, dat klopt. Want een burgerbegroting gaat eigenlijk over gemeenschapsvorming en dat je met elkaar praat over wat je belangrijk vindt voor je dorp. En als het speeltuintje hierachter wordt aangepast, dat je dan snapt waarom dat is, omdat je dat ook zelf hebt meebesloten. En daarnaast is een burgerbegroting, dat doe je samen met de gemeente. En de vertrouwen tussen overheid en inwoners wordt daarmee ook sterker. En dat ga ik vertellen. Oké. Wie bepalen dat u zegt de burgers, maar hoeveel mensen zitten daar dan in die daarover gaan? Nou, iedereen die wil, dat is de bedoeling. Oh, nee. Iedereen tussen 8 en 108 en die zegt ik vind er wel wat van. Nou, schuif gezellig aan en gaan we het erover hebben. Dat is de bedoeling. En hoe wordt er dan gestemd? Nou, ze hebben al in Antwerpen bijvoorbeeld ervaring opgedaan met het schuiven in budgetten. En dat gaat dan met een methodiek waar je fiches gebruikt. Van die fiches die je ook zeg maar met pokeren gebruikt. Dat soort fiches in verschillende kleuren. En die kan je dan inzetten op verschillende onderwerpen die jij belangrijk vindt. En dat zorgt ervoor dat het niet een meeste stemmen gelden wordt. Maar dat je ook met elkaar echt in gesprek moet over waarom dat idee van jou dan eigenlijk belangrijker is. Mm-hmm. En juist doordat je met elkaar echt dat gesprek moet gaan voeren, dan kom je er altijd samen wel uit. Op zich zou de gemeenteraad ook een volksvertegenwoordiging moeten zijn waar dat ook zou moeten kunnen, ook juist op deze manier. Waarom is dit toch geschikter volgens u? Nou, het is eigenlijk naast elkaar, zeg maar. Hè? Want je hebt er eigenlijk als gemeenteraad ook belang bij als mensen in de dorpen zelf met dit soort ideeën komen of zeggen van goh, wij zouden het iets meer naar links of iets meer naar rechts willen. Dan heb je eigenlijk direct input vanuit de inwoners dat ze misschien beleid wel anders willen. En dan kan je nog eens achter de oren krabben en zeggen hey, misschien is het wel goed om ons beleid nog wat aan te passen. Uiteindelijk houdt de gemeente wettelijk gezien wel het budgetrecht. Dus als die inwoners zeggen wij willen het geld van de speeltuin in het onderwijs stoppen, dan heeft de raad nog wel het laatste woord om te zeggen van nou hier gaat het echt te ver, dit kan niet. Maar als raad kun je dat niet te vaak doen, want anders dan valt het draagvlak daar weer weg. Nou ja, dat hangt van de argumentatie af. Als je echt zegt, nou om die en die reden, maar gewoon plat zeggen van nou dat doen we niet. Ik denk niet dat helemaal goed gaat dan. Nee. En het mooie is dan, zegt u, dat je eigenlijk ook per onderwerp kunt kijken. Want de gemeenteraad kies je voor jaren. Nu, ja. En meer op basis van algemeen beleid. Nu kun je echt voor bijvoorbeeld onderwijs of die speeltuin of iets anders, een park, kun je hier de bevolking raadplegen. Ja, we gaan nu in het najaar gaan we het over speelplekken hebben. Bijvoorbeeld. Ja. Dan gaan we er zijn 10 speelplekken in ons dorp. Nou, daar staat een budget voor. En dan gaan we eigenlijk vragen van wat vinden we daar dan met z'n allen van? En moeten we het zo laten? Of moeten we gaan schuiven? Moeten we dan van de 10 er 5 wat groter maken en 5 wat afschalen? Of spreek je uit, laat maar horen. Wat zullen we doen? Nou, en dan gaat ook nog uitleggen aan een koninklijk paar vanmiddag. Succes daarmee, Ginny Hogeslag. Dank u wel. De inkomsten van mijn bedrijf verdampten, terwijl de lasten bleven. Ik kreeg schulden. Het voelde voor mij alsof ik faalde. Via een andere ondernemer kwam ik in contact met een financieel adviseur. Samen maakten we een plan en keken wat nog wel mogelijk is, zodat ik door kan. En nu zie ik mijn schuld gelukkig steeds minder worden. Heb je ook geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen en kom op tijd in actie. Doe anoniem de test op geldfit.nl en ontdek wat je kan doen. De eerste stap helpt je verder. Ik ben Sander van Linden Developers, de specialist voor afgestudeerde IT'ers. Meer weten over onze aanpak? Bel me. Linden IT. De succesvolle tentoonstelling Godinnen van der Art Nouveau is verlengd tot en met 24 oktober. Ontdek hoe kunstenaars zoals Jan Toorop, René Lalique en Alfons Mouga hun fascinatie voor de vrouw verbeelden. Nu nog te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Het is goedemorgen. We gaan het straks hebben over de zaak Giulio Portis, want die is weer in het nieuws. We spreken zo verslaggever Bas Haan van Nieuwsuur. En in het AD dat verhaal over kroongetuige Nabil B. over die appjes. Daarover al meer in het uitgebreide nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Ja, dat artikel van het AD over kroongetuige Nabil B. is vanochtend gewoon gepubliceerd. Zijn advocaat Peter Schouten wilde de publicatie voorkomen en spande een kort geding aan, maar de rechter gaf hem geen gelijk. In het artikel staan WhatsApp-berichten die Nabil B. vanuit de gevangenis stuurde aan zijn vriendin en familie. In de door de krant geciteerde berichten praat B. veel over zijn onderhandelingen met het OM en zijn poging om iets te verdienen aan zijn getuigenissen. Vandaag gaat het Marengo-proces verder. Daarin staan hoofdverdachten Ridouan Taghi en 16 anderen terecht. Werknemers in de kinderopvang gaan vandaag opnieuw staken. Vakbond FNV verwacht dat er minimaal 4000 mensen naar Den Haag gaan om van zich te laten horen. De medewerkers zijn boos over cao-afspraken die onlangs zijn gemaakt, waarin volgens hen niets over de hoge werkdruk is afgesproken. Werknemers van 660 locaties doen mee met de staking, maar dat hoeft volgens FNV niet te betekenen dat die locaties ook allemaal dichtgaan. Het is de tweede nationale staking van de kinderopvang in een paar maanden tijd. In Ede zijn vannacht 20 auto's beschadigd door branden. De brandweer moest op 6 verschillende plekken in actie komen om het vuur te blussen. De branden woedden in de wijk Veldhuizen, in het noordwesten van Ede. Rond 2:30 meldde de brandweer dat het vuur onder controle was. De politie onderzoekt de autobranden. En bij een schietpartij in Rotterdam is gisteravond een dode gevallen. Dat gebeurde in het stadsdeel Feyenoord. Rond 10:30 werden er schoten gehoord, waarna de hulpdiensten groot uitrukten. De politie zag toen op straat een gewonde man liggen. Agenten hebben hen nog geprobeerd hem te reanimeren, maar uiteindelijk is hij aan zijn verwondingen overleden. Over het motief of over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. En er zijn ook geen verdachten nog aangehouden. Twee leden van de Koninklijke Marechaussee zijn vannacht licht gewond geraakt toen ze een busje vol drugsafval openmaakten. Dat busje stond in Eindhoven op een viaduct over de A2. Er lekte een bijtende vloeistof die door auto's was uitgereden over de weg. De brandweer heeft de bestelbus met schuim schoongespoten. Het wegdek moet nog wel schoongemaakt worden. De Rotterdamse burgemeester Abu Talib is uitgeroepen tot beste burgemeester ter wereld van het jaar 2021... Hij deelt die prijs met de burgemeester van de Franse plaats Grigny. Volgens de organisatie heeft Abu Talib tijdens de coronapandemie exceptioneel leiderschap getoond. En had hij vanaf het begin oog voor kwetsbaren. De jury noemt hem een gepassioneerde verdediger van vrijheid, tolerantie en solidariteit. Abu Talib zegt zeer vereerd te zijn met de prijs. Het weer dan, het kan mistig zijn en de temperatuur ligt rond de 10 graden. Later vandaag geregeld zon bij maximaal 26 graden. En daarna neemt de kans op een onweersbui toe. Morgen vallen nog enkele buien. De dagen daarna worden droger. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is nog rustig op de weg. Op de meeste plaatsen kun je zonder vertraging doorrijden. Wel is er zojuist een ongeluk gebeurd op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daardoor een file van 2 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer Centrum. Door het ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is daar ruim een kwartier. En daarnaast is het aansluiten in de A29 voor de Haringvlietbrug richting het noorden, richting Rotterdam. Een file van 3 kilometer voor de brug zorgt daarvoor 10 minuten vertraging. Wanneer je vanaf de N59 de brug probeert te betreden, kom je ook in de file te staan. Een stuk langer voor knooppunt Hellegatsplein, 7 kilometer en ruim een 30 minuten op onthoud. Hey kerstpakketmanager, wist jij dat Mark, die vlotte salesstijger die altijd het mannetje is op de Vrijmibo, in het weekend soundhealing sessies organiseert op zijn harp? Nee hè? Met een bol.com cadeaukaart geef je altijd een goed kerstcadeau. Wat de hobby van je collega ook mag zijn. Ga voor alle mogelijkheden naar cadeaukaart.bol.com. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:05. De Tweede Kamer kruist vanavond weer de degens met minister Grapperhaus over de zaak Giulio Poch. Begin dit jaar concludeerde een onderzoekscommissie dat Nederland geen blaam treft voor het leed dat Poch is aangedaan. De voormalige Argentijnse piloot heeft jarenlang in voorarrest gezeten voordat hij werd vrijgesproken. Ondanks de conclusie van de commissie zal de Kamer waarschijnlijk toch weer aandringen op een schadeloosstelling voor Poch. Verslaggever Bas Haan van Nieuwsuur heeft zich in de zaak verdiept. Bas, hoe groot is de kans, denk jij, dat Poch uiteindelijk toch een schadeloosstelling nog krijgt? Oei, dat is echt koffiedik kijken. Kijk, hij doet nu het laatste wat hij kan. Met een bodemprocedure proberen de rechter laten vast te stellen wat de politiek, althans wat het kabinet, niet wil vaststellen. Namelijk dat de Nederlandse staat mede verantwoordelijk is. En dat is een weg van de lange adem. Dat proces dat gaat jaren duren. Tot nu toe heeft Knoops alleen nog maar getuigen, verhoren, gevraagd. En daaruit blijkt al een hele complexe materie. Dus dit gaat echt heel lang duren. Wat in het voordeel van Poch spreekt, is dat steeds meer Kamerleden zich druk om hem blijken te maken. D66 en SP doen dat al jaren. Maar dat geluid in de Kamer dat hier toch iets van erkenning van de staat moet komen, klinkt wel steeds duidelijker. Maar nog geen meerderheid? Ja, nou, het is ook niet zo dat de Kamer even kan bepalen, wij stellen dat vast. Dus dit is meer politieke druk. Kijk, dit sleept echt al jaren. En iedere keer opnieuw zijn er eigenlijk twee fundamentele punten die de Kamer de minister voorhoudt. De eerste gaat echt om Giulio Poch. Van hallo, het is onmiskenbaar dat de staat een rol heeft gespeeld bij de informatievoorziening aan Argentinië, waardoor die man jarenlang vast heeft gezeten. En het is een feit dat hij is vrijgesproken en dat Nederland ook die zaak heeft geseponeerd. Dus Nederland zegt enerzijds, we hebben u 10 jaar vervolgd, maar we hebben het geseponeerd. En anderzijds zeggen ze, maar ja, we kunnen er niks aan doen dat u daar in Argentinië in de cel heeft gezeten. Nou, voor de Kamer is dat onduidelijk. En om die duidelijkheid te krijgen, hebben ze gewoon alle informatie nodig. En daar hebben ze ook recht op. Het is gewoon een grondwettelijk recht dat de Kamer alle stukken hoort te krijgen. Maar ik begrijp van jou, die krijgen ze niet. Nee, die krijgen ze niet. En waarom die niet? Krijgen ze nog steeds niet. Ja, nou ja, dat is eigenlijk absurd. Want die stukken zijn wel gegaan naar een commissie die het onderzoek deed, maar niet naar de Kamer. En dat vindt niet alleen de Kamer absurd. Dat vinden ook tal van onafhankelijke staatsrechtdeskundigen die zich in de afgelopen jaren al over deze kwestie hebben uitgelaten. En ik denk dat in deze zaak wat speelt is dat begin deze eeuw, toen Giulio Poch veroordeeld of verdachte werd, toen dacht de Kamer er heel anders over. Toen waren de geluiden in de samenleving, wat een schande dat die oorlogsmisdadiger hier vrij kan omlopen. Met andere woorden, het sentiment was tegenovergesteld. En na die vrijspraak en die CPO is dat sentiment omgeslagen. Dan krijg je zo'n bizarre discussie over wel of niet de schuldvraag die er hier in de kern niet toe doet. Want in de kern gaat het erom, 1, dat de overheid de informatie die ze heeft ter beschikking moet stellen, en 2, dat mede door toedoen van de overheid deze man heeft vastgezeten en dat de overheid zelf stelt dat hij niet schuldig is. Dus ja, dan is het, als je dan niets betaalt, is het toch een beetje operatie geslaagd patiënt overleven. Ja. Maar nog even voor mijn duidelijkheid. Waarom wil Grapperhaus het niet geven? Waarom wordt gezegd, nou, die commissie heeft het dus wel gekregen, de Kamer krijgt het niet. Waarom zegt hij dat de Kamer daar geen recht op heeft? Zijn formele antwoord is dat dit allemaal heel erg ingewikkeld is. En dat het heel erg moeilijk is om de 17.000 stukken te selecteren... welke nou niet onder artikel 68 van de grondwet valt, welke niet. Dus formeel is er geen waarom. Wat artikel 68, dat betekent... Dat de regering alles aan de Kamer moet geven. Dat er gewoon een informatieplicht bestaat van het kabinet... om de Tweede Kamer compleet te informeren. Wat ook zo vanzelfsprekend is als wat... maar wat in deze zaak dus niet gebeurt. En de Kamer vermoedt dat dit te maken heeft met het feit... Argos, RTL, Nieuwsuur hebben al vaker documenten naar boven gehaald... die dus niet verstrekt worden, waaruit blijkt dat de betrokkenheid van Nederland... in de tijd van die arrestatie vele malen groter was... dan het kabinet tot nu toe wil doen geloven. Dus daar blijft gewoon heel veel mist hangen boven deze zaak. Hoe staat Potsch daar zelf in? Gaat het hem niet alleen om het geld... maar ook eigenlijk dat dit nog steeds een bewijs is... dat hij op een bepaalde manier dwars wordt gezeten? Doet dat dan extra pijn? Nou, ja, natuurlijk. Kijk, hij stelt vast... ik ben vrijgesproken in Argentinië. En Nederland heeft mijn zaak geseponeerd. Dus ik ben gewoon voor de wet een onschuldig man. En ik ben ook een onschuldig man. Dus ja, er is mij heel veel leed aangedaan. Het is een vrij eenvoudige en helder standpunt. Verslaggever Bas Haan van Nieuwsuur, dank je wel. Ziekteverzuim in de zorg blijft hoog in de maanden april. Mei en juni was het verzuim 6,5%. Dus van elke 1000 te werken dagen worden 65 dagen niet gewerkt door ziekte. En dat is het hoogste verzuim in zorg en welzijn in het tweede kwartaal sinds 2003. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Bianca Buurman is voorzitter van de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke redenen ziet u voornamelijk waarom werknemers zich ziek melden? Het zal zeer waarschijnlijk ook met corona te maken hebben. Ja, het is eigenlijk een combinatie van redenen. We zien dat het langdurig ziekteverzuim toeneemt. Dus dat mensen echt uitvallen. Nou, dan komt dat vaak door fysieke en psychische klachten, zoals burn-out. We zien dat mensen met long-covid-klachten lopen. Dus het is een combinatie van klachten die we zien. Corona heeft inderdaad, denken wij wel, het onderliggend probleem erger gemaakt. Maar daarvoor zagen we ook al een hoog ziekteverzuim en een hoge werkdruk. En dat draagt uiteindelijk bij aan die blijvende stijging, denken wij. Wat maakt het zo zwaar? Waar lopen verpleegkundigen en verzorgenden tegenaan? Nou, met name zitten we eigenlijk in een soort permanente crisis. We hebben gewoon enorme personeelstekorten. En wat je nu ziet in de zorg is dat de zorgvraag ook toegenomen is. Dus waar normaal gesproken de gewone patiënten zorg moeten krijgen, hebben we nu een heel groot deel van de operaties niet kunnen doen. Nou, dan zie je dat mensen daarop wachten. En bijvoorbeeld in de thuiszorg leidt dat tot mensen die pijn hebben, minder mobiel zijn en daardoor extra zorg nodig hebben. We zien ook nog steeds dat we veel coronapatiënten in het ziekenhuis hebben. Dus continu is eigenlijk die werkdruk hoog. En moeten we dat met steeds minder collega's bieden. En daarmee kom je eigenlijk in een vicieuze cirkel te werken. De werkdruk neemt toe. En dan zien we ook nu dat de uitstroom onder collega's toeneemt. Niet alleen door ziekteverzuim, maar ook mensen die echt het vak verlaten. Ja. Dus omdat het al zo lang zo zwaar is, dan hou je dat niet vol. En terwijl er juist mensen bij moeten. Hè? Het is juist een hele grote vraag naar zorgpersoneel. Wat zou er moeten gebeuren om in eerste instantie dat ziekteverzuim toch proberen te verminderen? Ja, eigenlijk de beste oplossing zou zijn meer collega's. Ja, dat is een hele lastige, want die heb je niet zomaar opgeleid. Het positieve is wel dat steeds meer mensen voor een opleiding in de zorg kiezen. Maar die zijn pas over 3-4 jaar klaar. Het schrikt ze niet af, Het schrikt ze niet af, dus dat is wel positief. Ja. Wij denken wel dat er forse investeringen nodig zijn momenteel. Dat gaat dan over salaris, het gaat over mogelijkheden om je te ontwikkelen, een eigen scholingsbudget, echt een zeggenschap over je werk. We hebben ook afgelopen vrijdag met de werkgevers en de vakbonden daar een brief over gestuurd naar het demissionair kabinet. Ja, we zien dat als basis, zeg maar, om mensen te behouden voor het vak. En ja, ook uiteindelijk te komen tot het verlagen van de werkdruk. Hmm. Maar dat zal niet op hele korte termijn lukken. Nee, tot nu toe is het afgelopen jaar met die bonus eenmalig geweest. De coronabonus noem ik er maar één keer. Dit jaar komt die er dan ook, maar is al gehalveerd of nog minder, geloof ik. Ja. Dus, en dat is het. Er komt geen meer geld vrij voor de salarissen. Nee, terwijl dat eigenlijk heel hard nodig is. De SER heeft een rapport uitgebracht aan de slag voor de zorg. Daar staat eigenlijk heel duidelijk in wat er nodig is. De salarissen lopen echt achter. Ja, en het is nu echt tijd om die forse investeringen te doen. En daarom roepen wij dat demissionair kabinet ook op om nu wel dit soort om toch deze beslissingen te nemen en niet uit te stellen, omdat we anders bang zijn dat dat tot een verdere toename van het ziekteverzuim leidt en een verdere toename van de uitstroom. Dank u wel. Bianca Buurman, voorzitter van de Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? Onderzoekers zeggen dat de drugscriminaliteit in Nederland onbeheersbaar is geworden. Nieuwsuur sprak hoogleraar Hans Boutelier hierover. Ook hij constateert dit. Een van de redenen is volgens hem de sfeer rondom drugs in Nederland. Het is tot op zekere hoogte zo normaal dat mensen dat niet als een probleem ervaren. Je krijgt natuurlijk dan een gekke situatie dat je kan wel cannabis kopen, maar de koffieshophouder kan het eigenlijk niet echt inkopen. Je mag geen ecstasy slikken, maar je kan het wel laten controleren door de GGD. Daardoor is het natuurlijk ook voor mensen niet zo heel erg als ze omgekocht worden. Die jongeren vinden het niet een heel groot delict. Het ervaren ze niet als delict als ze drugsrunner worden. Maar waarom kiezen de criminelen Nederland uit? De hoogleraar somde een aantal redenen op. Ten eerste, Nederland is goed voor elk soort handel, dus ook voor drugshandel. Door onze infrastructuur. Door onze infrastructuur. Goede wegen, luchthavens. We hebben natuurlijk de grote havens. We hebben een geweldig internet. Maar er zijn ook een aantal specifieke kenmerken van die infrastructuur. We hebben een hele internationale bevolking. Uh-huh. Een hele open economie. We zijn een belastingparadijs. We hebben de finance, de financiële wereld is heel hoog ontwikkeld met allerlei mogelijkheden om geld weg te sluizen. Nieuwsuur besteedde ook aandacht aan Uber-chauffeurs. Ze zijn volgens de rechter geen zelfstandige ondernemers, maar werknemer en hebben bijvoorbeeld recht op vakantiegeld. Nieuwsuur sprak een chauffeur die struikelde over zijn woorden toen hij zijn nieuwe beklag deed over de gulzigheid van zijn werkgever. Ik heb nog nooit zo'n slechte werkgever meegemaakt die zich eigenlijk van al last ontdoet en alleen maar lust. En op één aan tafel oud-minister Van Rijn, die tegenwoordig voorzitter is van de branchevereniging van woningcorporaties, EDES. De PvdA, die tijdens de coronacrisis tijdelijk toetrad tot het kabinet Rutte als minister voor medische zorg, wilde niet kwijt of hij beschikbaar is als minister van volkshuisvesting in een nieuw kabinet. Hij heeft informateur Remkes in ieder geval nog niet gebeld over de wooncrisis, zei hij. Ik heb hem niet gebeld en misschien woont hij ook heel klein, dus ik ben ook voorzichtig om te bellen. Maar heeft u interesse in die functie? Nou zeggen we tegen Den Haag van laten we nou eens ophouden met wie. We gaan hem eerst even dat inhoud bepalen. Zullen we dat hier aan tafel? Hij heeft toch goede papieren? Volgens mij gaat het eerst om de zaak te regelen en pas daarna na te denken wie. Dank u wel. En dat was gisteravond op radio en tv. Naar andere media, de buitenlandse media, Sophie. Ja, Amerikaanse troepen in Afghanistan zouden zijn aangevallen door de Taliban als ze langer waren gebleven. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken gezegd in het parlement. Vannacht verdedigde hij daar de beslissing om terug te trekken, terwijl nog niet iedereen geëvacueerd was. Volgens minister Blinken wilde de Taliban niet onderhandelen over een langer verblijf. Zo is te horen bij NBC News. The Taliban made abundantly clear in many public statements, private statements, to us, to others around the world, that it was going to hold us to the deadline that the previous administration negotiated. Volgens Blinken is de chaotische terugtrekking grotendeels te wijten aan de vorige president. Donald Trump heeft ons met een deadline achtergelaten en niet met een plan, zo zei hij. De advocaat van de Britse prins Andrew wil dat de zaak tegen hem van tafel gaat. Een vrouw die zegt dat Andrew haar op minderjarige leeftijd meerdere keren heeft misbruikt, heeft in Amerika een civiele rechtszaak aangespannen. Zij zegt de prins te hebben ontmoet via de miljardair Jeffrey Epstein. In de eerste zitting, die was gisteren, heeft de advocaat ontkend dat dat allemaal gebeurd is. En daarnaast is de zaak volgens hem niet rechtsgeldig, zo is te lezen bij de BBC. Volgens de advocaat heeft de vrouw namelijk in 2009 in een eerdere rechtszaak een regeling getroffen. En daarmee zou zij afstand gedaan hebben van haar recht om de prins nog aan te klagen. De Chinese havenstad Xiamen is in lockdown gegaan, omdat er in korte tijd 135 coronabesmettingen zijn geconstateerd. Zo meldt de South China Morning Post. Het gaat om de grootste uitbraak van corona in China in lange tijd. Mensen moeten zoveel mogelijk thuis blijven. En een herfstfestival dat jaarlijks wordt gehouden is afgelast. Ook ligt het openbaar vervoer grotendeels stil in de stad waar meer dan 4 miljoen mensen wonen. Duizenden mensen moeten zich ook gaan laten testen, omdat ze mogelijk in contact zijn geweest met iemand met corona. En het wereldberoemde restaurant Noma in Kopenhagen heeft eindelijk een derde Michelinster gekregen, schrijft de Copenhagen Post. Het restaurant van de chefkok René Redzepi wordt al jaren beschouwd als een van de beste in de moderne gastronomie. Het werd zelfs al 4 keer uitgeroepen tot beste restaurant van de wereld. En daarom vonden critici het heel lang heel gek dat het maar 2 Michelinsterren had. 3. Tim Schaap bij de ANWB. Waar staat het vast? Nou, momenteel ruim 25 kilometer file in ons land. En de meeste daarvan staan op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Een file van 3 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer Centrum. Door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. En dat zorgt daarvoor ruim een half uur vertraging. Verkeer kan dan ook het beste omrijden via Delft en Rotterdam over de A13 en de A20. Daarnaast is het aansluiten op de A29 van Berg op Zoom naar Rotterdam voor de Haringvlietbrug een file van 3 kilometer door de verkeersmaatregelen daar. De vertraging is daar beperkt, namelijk ongeveer 10 minuten. Het aantal coronabesmettingen in Suriname loopt weer enorm op. Gezondheidszorg kan het niet aan daar. De situatie is daardoor opnieuw heel ernstig, zegt Denise Telgt, infectioloog bij het Radboud UMC in Nijmegen en de Maartenskliniek. Net terug uit Suriname. Goedemorgen. Goedemorgen. Om wat voor aantallen moet ik dan denken? We zitten nu toch wel op zeg maar iets van 500 besmettingen per dag. En dat is wel extreem veel voor Suriname. En daarvan is, maar dat is dan de helft van het aantal mensen wat geswapt is. Dus. En dat was zeg maar een paar weken geleden zat je op, was het weer aan het dalen. Was het zeg maar 80, 90, soms 100. Maar dat was natuurlijk ook al veel vergeleken met de vorige keer. Maar nu, dit is wel een triest record, ja. En hoe komt het dat het weer zo opleeft? Nou, dit is gewoon de Delta-variant die daar eindelijk... eindelijk, klinkt een beetje cynisch, maar het was wel te verwachten. Maar die is daar gewoon nu. En en die is natuurlijk gewoon veel besmettelijker. En ja, Suriname heeft natuurlijk ook heel veel mensen die in kleine huizen op elkaar wonen. Mensen leven wel meer buiten, maar toch, ja, het is gewoon een hele besmettelijke variant. En dat leidt tot grote problemen ook in de ziekenhuizen. Ja, nou... Kijk, de getallen zijn indrukwekkend. En ik moet zeggen dat dat op dit moment... Hè, er zijn te weinig bedden, dat zeker. Maar ik ben ook bang dat dit verder zal stijgen. Hè, dat dit het begin is van die enorme... Hè, van de vierde golf. Mm-hmm. Ik vind het wel opvallend met zulke grote getallen... dat de mensen nog niet buiten boord hangen... er zijn wel weinig bedden en er zijn mensen die naar een ziekenhuis moeten. Maar het is nog niet zo dat het honderden mensen zijn. Hè? Zoals we in het begin, hè? We zijn toen in juni gekomen, toen was het echt heel druk. En toen stonden de mensen echt buiten te wachten. En het was toen echt code paars. Nou, dat is nu nog steeds eigenlijk. Ik hoop dat dit een soort effect is van... Dat er heel veel mensen al corona hebben gehad. Een beetje een soort immuniteit. En dat er toch, hè, er is wel een klein percentage is gevaccineerd. Wow, volledig. Hoe klein? Dat is maar iets van. Nou, zeg maar nu 25% is volledig gevaccineerd. Okay. Van de totale bevolking. Maar er zijn wel iets van 45% heeft al 1 prik gehad. Dus. Ja, ik hoop dat dat gewoon verder omhoog gaat. En dat die combinatie van een aantal gevaccineerden... en mensen die het voor de tweede keer krijgen... dat daardoor het aantal positief wel hoog blijft. Maar dat het nog niet is dat iedereen dit merkt. Hè? U heeft daar gezeten met andere Nederlandse artsen. U bent nu terug. Ja. Bent u wel vervangen? Ik bedoel, zijn er net zoveel artsen als... Wij zijn... De Nederlandse missie zou van juni tot 1 september duren. En ik ben dus eigenlijk het gaan afsluiten met de laatste groep artsen uit Nederland. En op dat moment dat wij gingen... Het was toen aan het dalen. En we hoopten natuurlijk dat dat gewoon het eind van de golf was. Maar ja, terwijl we er zaten, ging het weer omhoog. Ja. Dus toen wisten we wel, dit is dus toch de Delta-variant die nu gaat beginnen. Maar zou u dit terug willen gesproken. En kunnen? Omdat het nu dus weer opleeft zo? Ja, nou, kijk, er is officieel verder niet om hulp gevraagd nu... door zeg maar de Surinaamse regering. Die was natuurlijk recent hier. En kijk, ik hoop dat we natuurlijk op een gegeven moment aan wat duurzame zaken gaan bouwen in Suriname. En ja, het wordt een beetje ingewikkeld om iedere keer daar met een heleboel mensen naartoe te gaan. Hè. We hebben dat nu natuurlijk twee keer gedaan voor die acute humane hulp. Omdat je gewoon ziet dat mensen bezwijken om deze ellende. Mm-hmm. Hè, want ja, ze zijn al anderhalf jaar in deze ellende. En er is gewoon een enorm tekort aan dokters en verpleegkundigen, laboranten. Ja, dat is afschuwelijk om dat te zien. En je wil natuurlijk mensen heel graag helpen. Maar ja, ergens moet op een gegeven moment een soort beslissing genomen worden van ja, wel of niet. Maar ja, op dit moment heeft de Surinaamse regering niet heel specifiek aan Nederland gezegd, help, kom ons helpen. Dus ja, waarschijnlijk. Voorlopig gaat niet, het maar dus het zou kunnen als bijvoorbeeld, ja, we hopen het niet, maar als die Delta-variant zich toch ineens met exponentiële groei ineens snel gaat, dan alsnog wellicht. Nou ja, ik doe daar liever geen uitspraak over. Kijk, in principe Mark Sprenger, dat is de gespeciale gezant voor de gezondheidszorg, die zit nu in Suriname. En ja, hij is dicht bij het vuur. En dan denk ik dat we vanuit Nederland van hem zullen horen dat het echt noodzakelijk is. Kijk, ik hoor gewoon van mijn collega's op de werkvloer in de laboratoria en hoe nijpend de situatie is. Hè? Dat zij zeggen, ja, ik ben doodmoe, dit gaat niet. Maar ja, voor de rest heb ik nog niet echt gehoord dat er speciale nieuwe maatregelen gebeuren. Hè? En ik ben nu alweer anderhalve week terug. Dus we moeten het afwachten. Maar ik ben wel heel erg bezorgd. Ik ben erg bezorgd dat het toch uiteindelijk weer de spuitgaten uit gaat lopen. Ze horen en begrijpelijk. Dank voor uw uitleg, Denise Telgt, infectioloog bij het Radboud UMC. Back in the old days, tight like a fight, used to hang with the devil in the broad daylight. We had him rude, I walk him bound, till we had him broke, we're kind of falling out. Show me the low, you show me the down, called it the happy lowdown. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd, Lloyd still got them Polaroids. Daylight, he might get it on his own. Start building a throne out of worn out razors. Looking shaken, you can't find his plight. Got you scared of ghosts in the dead of night. And while you're making up stories, trying to make it okay, he'll be bringing them in to let them out and play. In the broad daylight, broad daylight, leaving me alone in the broad daylight. Light. In the broad daylight, broad daylight. In the broad day, broad, please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. Your money, you got your night, just leave me alone up in the broad daylight. I need some shit of my own, I need a throne, not them razors. And who you think you are, screaming Hollywood burn. You really wanna stop it, then burn your sperm. Cause this here be going on until it's not. And then a little more broad daylight, leaving me alone in the broad daylight. Daylight, in the broad daylight. Broad daylight. broad day. Please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. In the broad daylight. In the broad daylight. In the broad daylight. Oh. In the broad daylight. Gabriel Rios met Broad Daylight. Wilt u reageren trouwens? Dat kan natuurlijk via de Radio 1 app. Spreek dan een boodschap in of laat een bericht achter. En dan bellen we misschien wel terug om u in de uitzending aan het woord te laten. En kan natuurlijk ook reageren via Twitter. Stuur dan een tweet aan @NOSRadio1. Of gebruik de hashtag. Dat is dan de hashtag R1JN. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Belisol. Hey you, nice to meet you. Who are you today? The shiny and vibrant, the crazy and lazy, the strong and the powerful, unstoppable you. Wat je ook kiest, de tweede merkbril of zonnebril is bij ons helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds Het Beekdal. Beleg mee in toonaangevend zorgvastgoed en profiteer van een goed en eerlijk rendement. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. NPO Radio 1. Het is 19:30, de hoofdpunten. Sophie. Voormalig piloot Julio Potsch krijgt definitief geen genoegdoening van de Nederlandse staat. Zijn advocaat begint daarom een bodemprocedure. Potsch zat mede door toedoen van Nederland 8 jaar vast in Argentinië op verdenking van betrokkenheid bij dodenvluchten tijdens het Videla-regime. 4 jaar geleden werd hij vrijgesproken. Het ziekteverzuim in de zorg is opnieuw gestegen. In het tweede kwartaal ging het om 6,5%. De afgelopen 18 jaar was het verzuim in het tweede kwartaal niet zo hoog, meldt het CBS. Een artikel van het AD over kroongetuige Nabil B. is vanochtend gewoon gepubliceerd. Zijn advocaat Peter Schouten wilde de publicatie voorkomen, maar de rechter gaf hem geen gelijk. In het artikel staan WhatsApp-berichten waarin Nabil B. veel praat over zijn onderhandelingen met het OM en zijn pogingen om iets te verdienen aan zijn getuigenissen. In Ede zijn vannacht 20 auto's beschadigd door meerdere branden. De brandweer moest op 6 verschillende plaatsen in actie komen om het vuur te blussen. De branden woedden in de wijk Veldhuizen in het noordwesten van Ede. En demissionair minister De Jonge heeft Mojo gevraagd om geen dansevenementen te organiseren. Dat zei de directeur van de concertorganisator in Op 1. Volgens hem werd verzocht om het dansen te verbieden, omdat er juridisch geen onderscheid gemaakt kan worden tussen popconcerten en dansevenementen. Dan naar Weerplaza, Marco Verhoef, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Gisteren een deel van Nederland scheen de zon, maar een groot deel ook niet. Hoe wordt dat vandaag? Nou, je gaat ook wel weer een gemengd beeld zien. In het noorden op dit moment op sommige plaatsen laaghangende wolken, die gaan wel verdwijnen. Dan breekt daar de zon door, zie je wel veel sluierwolken. En die sluierwolken zijn in het zuiden al erg dik en worden de komende uren ook vrij snel dikker. En dat betekent dat daar de zon het als eerste weer moeilijk gaat krijgen. Onafhankelijk van die zon wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 25 of 26 in het oosten en zuidoosten. Dus die temperatuur zit wel oké. En het dikker worden van de wolken, ja, dat gaat wel door. En dat betekent in de loop van de middag en ook in de avond dat van het zuiden uit er regen en onweersbuien over het land gaan trekken. Kans op onweer is het grootst in het zuidoosten. En Noordoost-Nederland, dus Friesland, Groningen bijvoorbeeld en ook de Wadden, die houden het tot ver in de avond droog. En verdrijven die onweersbuien de warmte? ja, die hoge temperaturen zijn we daarna wel weer kwijt. Maar het gaat ook niet meteen dat we door zo'n dal heen zakken. Morgen is het gewoon 20 graden, 22 misschien nog in het zuidoosten van het land. We doen dat morgen wel met vrij veel wolken. De dag start ook wat nevelig. In de loop van de dag hier en daar een beetje zon. En er kan ook plaatselijk nog wel wat lichte regen of motregen vallen. Maar de neerslag hoeveelheden zijn niet zo heel groot meer. Donderdag lijkt een droge dag te worden. En dan breekt van het westen uit de zon weer breder door. 20 graden op de thermometers. En waar het woensdag behoorlijk door kan waaien, gaat de wind donderdag weer afnemen. Marco, dankjewel. En tot over een uurtje gaan wij naar Tim Schaap bij de ANWB. Waar staan de files? Nou, voornamelijk op de A1 en A12 is het aansluiten. Daar zijn twee ongelukken gebeurd. Ik begin op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar vielen van 6 kilometer tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Door het ongeluk daar is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is daar ruim 3 kwartier. Ook de A12 Den Haag naar Utrecht. Daar tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer Centrum 3 kilometer file. Door het ongeluk daar zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging daar is een stuk langer, namelijk bijna een uur. Verkeer kan daar ook het beste omrijden via Delft en Rotterdam over de A13 en de A20. Daarnaast nog een file op de A29 en de N59. Beide voor de Haringvlietbrug richting Rotterdam. Op de A29 is de file daar een kwartier lang. En op de N59 is het aansluiten vanaf Den Bommel. Een file van 7 kilometer zorgt daarvoor een half uur oponthoud. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als trotse bewoner van een eigen huis. Want wat als dat huis straks te klein, te oud of te duur wordt? Denk vooruit over die aanbouw, over duurzamer wonen of een verhuizing. Praat erover met een adviseur en vraag naar een hypotheek of verzekering van Egon. Denk vooruit. Denk Egon. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. 8:05. Vanavond om 7:00 dan geven demissionair premier Rutte en minister De Jonge weer een corona-persconferentie. Met ditmaal het einde dus van de 1,5 meter. Maar daarvoor in de plaats wel een verdere invoering van de coronapas als toegang voor cafés, restaurants, bioscopen en theaters. Politiek verslaggever Ewout Kieviet. Wat zijn naast die verdere invoering dan van die coronapas de grootste versoepelingen, zoals ik ze maar even toch noem? Ja, dat ook binnen weer grote evenementen mogen worden gegeven met staand publiek. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over concerten in de Ziggo Dome of Ahoy. Daar mag dan weer 75% van het publiek bij aanwezig zijn, van de totale capaciteit. En ook daarbij moet dan zo'n QR-code worden laten zien. En datzelfde geldt voor de meerdaagse evenementen als festivals. Dan moet je dan elke 24 uur die QR-code laten zien. En voor beide geldt dat het om 12 uur 's avonds wel nog steeds dicht moet. Het thuiswerkadvies dat gaat veranderen. Dat wordt wat soepeler. Het is niet meer werk zoveel mogelijk thuis, maar thuiswerken als het kan of op het werk als het nodig is. En verder moet het kabinet vandaag nog definitief beslissen over 2 onderwerpen. De schoolklassen. Nu wordt een hele schoolklas naar huis gestuurd als 1 leerling besmet is. Dat lijkt niet helemaal meer proportioneel en zorgt nu ook voor veel problemen op scholen. En daarom wordt het waarschijnlijk dat alleen die ene leerling die besmet is dan in quarantaine gaat. En ook de quarantaineplicht voor reizigers die terugkeren van vakantie staat weer ter discussie. Die zou nu misschien wel kunnen worden afgeschaft omdat die coronapas duidelijk ingevoerd is en daardoor duidelijk wordt of iemand gevaccineerd is of niet. Maar over deze laatste 2 onderwerpen moet dus nog wel vandaag definitief beslist worden. En dat er voor 12 uur is gekozen, dus middernacht, om dat alles dicht moet. Waarom is daarvoor gekozen, dat tijdstip? Ja, dat heeft eigenlijk alles te maken met het trauma, kun je wel zeggen, van begin deze zomer, van het dansen met Jansen, toen wel weer de nachtclubs open mochten en ineens de besmettingen weer heel erg opliepen. Heel snel ging dat. Daarvoor waarschuwt het OMT nu ook. Vooral op die latere tijdstippen als er misschien meer drank in de man is. Mensen meer door elkaar gaan lopen. Dat vinden ze nog heel erg spannend. En daarom blijven ze op dit punt nog heel erg voorzichtig. En dus om 12 uur de tent dicht. Gisteren zat de directeur van Mojo, Ruben Brouwer, bij Op1 gisteravond. Hij vertelde dat hij daar een verzoek had gekregen van minister De Jonge. En daarnaast bleek gaandeweg het gesprek dat ze ons wilden vragen of wij maar liever geen dance-evenementen wilden organiseren. Ook als die evenementen op 3/4 van de capaciteit en voor 12 uur waren. Dus er werd ons eigenlijk vriendelijk verzocht om het dansen te verbieden. Is het opnieuw het trauma dansen met Janssen, Ewout? Ja, inderdaad. Het is eigenlijk precies dezelfde reden als waarom die discotheken om 12 uur dicht moeten. Want op zo'n dancefeest loop je door elkaar, dans je met iedereen. En dat is toch wat anders dan bij een staand concert waar je misschien wat meer op je plek staat. Daar zijn nog heel erg veel zorgen over en daarom wil minister De Jonge het liever niet. Maar ja, hoe ga je dat nu dat verschil maken? Je mag wel een concert geven met een rockband, maar niet een dancefeest. Dat kan die eigenlijk niet en dus heeft hij dit gevraagd. Maar ja, zoals je hoorde, levert hem dat niet heel veel vriendelijkheid op. Het coronabewijs met QR-code wordt dus echt breed ingevoerd nu. Althans, je moet het gewoon op veel meer plekken nog gaan gebruiken. Het kabinet was wel altijd tegen voordelen voor gevaccineerden. In ieder geval om barricades op te werpen voor mensen die dat niet zijn. Hoe leggen zij het uit dat ze daar zijn van teruggekomen? Want we hoorden net ook al dat niet-gevaccineerden zich ook daar heel erg boos om maken. Dat ze zeggen, ja, eerst werd er gezegd, we zullen dat nooit doen. En nu gebeurt het. Ja, inderdaad. Ja, omdat nu gezien wordt dat 85% van de volwassenen is gevaccineerd. En het kabinet daar eigenlijk heel graag die vrijheid aan wil geven. En de 15% die dat dan niet is, ja, die loopt nog steeds een groot risico of een groter risico om in het ziekenhuis te belanden. En daarom kan nog steeds niet alles. Wil het kabinet dus voor die ene groep wel de regels iets soepeler maken. En het kabinet redeneert ook, door een test te halen kan die groep nog steeds wel naar het café. Dus het is niet dat ze niet kunnen, maar het wordt wel iets ingewikkelder. En gisteren gaf minister De Jonge ook toe dat dit misschien ook wel een extra voordeel is, dat dit misschien nog wat mensen over de drempel duwt om toch die prik te gaan halen. Nou, dat is niet het hoofddoel, maar het is natuurlijk wel een neveneffect. Die stimulans voor mensen inderdaad om zich te laten vaccineren. Dat is zo. Kijk, het hoofddoel is die verspreiding te remmen van dat virus. Om te voorkomen dat mensen in te korte tijd, de mensen die nog niet gevaccineerd zijn, in te korte tijd ziek worden. En ook een doel is te zorgen dat kwetsbare mensen weer gewoon deel kunnen nemen aan de samenleving. En een neveneffect is inderdaad dat we verwachten dat meer mensen zich zullen laten vaccineren. En dat is eigenlijk een heel mooi effect, omdat we daarmee in toenemende mate beschermd zijn. Ja, dat was minister De Jonge gisteren. En ja, toch is het wel een heel principieel politiek besluit, hè, wat het kabinet dan vandaag gaat nemen. Je kunt het misschien wel vergelijken met de avondklok. Mensen moeten nu echt actief die QR-code laten zien voordat je ergens naar binnen kan, in de horeca, bij een culturele instelling. En daarom wacht donderdag, als de Tweede Kamer erover spreekt, best wel een fel debat. Een behoorlijk grote meerderheid lijkt dit plan wel te gaan steunen, maar wil dan wel heel harde voorwaarden van het kabinet dat dit niet gaat gelden in wat ze dan noemen de openbare ruimte. Dus de plekken waar je moet zijn, het openbaar vervoer, bibliotheken, gemeentehuizen. Dat soort openbare voorzieningen, daar moet die QR-code niet gevraagd gaan worden. Daarnaast wil de Tweede Kamer ook dat het laagdrempelig wordt om je te laten testen. Dat het gratis blijft, dat het op heel veel plekken kan. En dat het echt tijdelijk is. Dus wellicht komt er ook een soort einddatum aan van tot die tijd. En misschien wordt het dan nog een keer verlengd. Maar dat in ieder geval duidelijk wordt dat dit niet voor altijd zo blijft. Maar goed, dat is voor donderdag. Vanavond dus eerst die persconferentie. En die is ook live te volgen natuurlijk op deze zender vanaf 7 uur. Dankjewel, Ewout. Dan blijven we in Den Haag een stukje verderop bij het Tweede Kamergebouw. Want daar voert Greenpeace actie vanochtend. Zij vragen aandacht voor de stikstofproblematiek in Nederland. En bij die actie staat ook verslaggever Vincent van Rijn. Hoeveel mensen staan er inmiddels op het dak? Nou, een stuk of 15 actievoerders in groene jassen. Die staan op het dak van de hoofdingang. En dat ligt een meter of 14, 15 boven het straatniveau waar ik nu sta. En ze hebben een aantal gele spandoeken neergehangen waarop onder meer staat blablabla, stikstofcrisis, politiek, pak de natuurcrisis nu aan. En op een ander spandoek staat politiek, schiet op, we zitten er bovenop. En op het dak zijn ook een aantal groene bivaktentjes neergezet. De actie begon vanmorgen vroeg, iets voor 6 uur. Een blauwe vrachtwagen reed naar de hoofdingang toe. Uit de laadklep kwamen Greenpeace-actievoerders met ladders. Die renden naar het Tweede Kamergebouw, zetten ze de ladders er tegenaan en beklommen het gebouw. En ja, echt in 3 minuten, ja, zoiets was het, stonden ze er bovenop. En de vraag is nu vooral, gaat de politie nog ingrijpen? En zo ja, hoe dan? Voor het gebouw staan inmiddels een stuk of 5 politieauto's en 10 agenten. En we zien in het gebouw op de derde verdieping ook wel wat agenten lopen. Maar ik heb ze nog niet het dak op zien gaan. En naast mij staat de directeur Andy Palme, directeur van Greenpeace. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn nu mensen eigenlijk het dak op gegaan? Nou, we zijn het eerlijk gezegd spuugzat. De hele discussie rondom stikstof en het geblabla in Den Haag. Er gebeurt veel te weinig, terwijl Nederland in overtreding is. We overtreden Europese wetten als land door die enorme uitstoot van stikstof. Dat gaat ten koste van de natuur, die kachelt ongelooflijk achteruit en er gebeurt niks. Nou ja, niks, zegt u. In maart is natuurlijk wel de stikstofwet van Carola Schouten aangenomen. Regels voor de landbouw, varkenshouders worden uitgekocht. We zijn met z'n allen 100 gaan rijden op de snelweg. Dat is ook weer niet niks. Nou, kijk, het is veel te weinig. Het is veel te weinig. Het gaat erom, kun je hiermee de natuur in Nederland beschermen met de maatregelen die nu worden genomen? En het antwoord is nee. We hebben dat laten onderzoeken door ecologen. En dan is het antwoord nee. En de natuur die staat echt op omkiepen. Ja, dan vind ik dat het woord niks wel gerechtvaardigd is. En jullie dreigen nu met een rechtszaak. Doet mij een beetje denken aan Urgenda. Die pakte eerder de boel aan als het gaat om klimaat. Ja, wereldwijd zie je dat de milieubeweging steeds vaker naar de rechter stapt. Kijk, we hebben gepraat, we hebben onderhandeld, we hebben rapporten laten zien, we hebben gedemonstreerd. Op een gegeven moment gaan we tegen een betonnen muur met z'n allen, zowel op klimaat als op biodiversiteit. Ja, dan moet je gewoon naar een ander middel grijpen. En dat wordt dan de rechtbank. Ja, en dit is een soort laatste waarschuwing. Ja, de allerlaatste. We hebben de staat gesommeerd. Dat is ook alweer een paar maanden geleden. We zien dat er gewoon veel te weinig beweging is politiek gezien. Ja, er komen wel ambtelijke plannen, maar politiek gezien beweegt het niet. Dus dit is de allerlaatste oproep aan de Tweede Kamer. We hebben bijna Prinsjesdag. Grijp nu in. En anders stappen we echt naar de rechter. Ja, u vraagt de aandacht voor het milieu, voor de natuur. Aan de andere kant was er afgelopen zondag een grote demonstratie met mensen die graag een woning willen hebben. Daarvoor moet natuurlijk ook weer gebouwd worden. Ja, exact. Dus de boeren willen duidelijkheid, de bouwers, maar ook de milieubeweging. We willen allemaal duidelijkheid van dit kabinet. Dus we willen plannen die houdbaar zijn, die juridisch houdbaar zijn, zodat er weer gebouwd kan worden, zodat de natuur beschermd wordt. Ja, het kabinet moet dat nu echt gaan doen, maar die laat dat na. Ja, tenslotte, hoe lang blijven jullie mensen nog op het dak staan? Ja, zo lang als nodig, dus wij gaan niet weg. Nou, dat kan nog wel eventjes duren dus. Andy Palme, directeur van Greenpeace, dank. 15 actievoerders zijn hier dus vanochtend op het dak van de Tweede Kamer geklommen. Op de apenrots kun je ook wel zeggen. Vincent van Rijn, dank je wel. Praat erover verder met Wim de Vries, hoogleraar Milieusysteemanalyse aan de Universiteit Wageningen en gespecialiseerd in het stikstofdossier. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan? Heeft Greenpeace een punt als we er gewoon met een objectieve blik naar kijken? Ja, toen ik het hoorde praten vond ik het een lastige. Want als je zegt er gebeurt nu praktisch gezien nog niet zoveel, dan hebben ze zeker gelijk. Hè? Op dit moment zie je dan al dalingen in de stikstofemissies. Nou, dat valt wel erg tegen. Want we hebben inderdaad relatief tot nu toe nog weinig gedaan. Maar ik hoor ook zeggen over de plannen voor de toekomst zijn veel te weinig. En dan ligt er natuurlijk wel een vraagstuk, want er is een stikstofwet aangenomen. Die is voorziet in 50% reductie. Nou ja, dan kun je zeggen, vind je dat te weinig? Inderdaad is het waar dat om de natuur volledig te beschermen zul je nog beduidend verder terug moeten. Maar dat geldt ook wel door heel Europa, moet ik even erbij zeggen. Voor de duidelijkheid, hè, als we zeggen van als wij 50% reduceren, zitten we onder Duitsland en onder België, komen we in de richting van Frankrijk. En ook daar zijn beduidend natuurterreinen die overschreden worden. Dus dan moeten we niet zeggen van wij zijn de enige die dat doen of zo. En je kunt natuurlijk zeggen, men vraagt ook vanuit Europa dat de zaak verbetert. En wel degelijk, als je 50% naar beneden gaat, is er natuurlijk verbetering. Dus ik vind het een beetje een dubbel punt. Wel kun je zeggen, van wordt nu veel gepraat, maar er is nog niet zoveel gebeurd. Heeft u de radio nog, ook nog aanstaan, omdat ik een beetje een echo hoor? Ik weet niet of u die zachter of uit kunt zetten. Dan zal ik die uitzetten. Ja, oh, dat is heel fijn. Tweede telefoon, ja. Dank u wel. Wat dat betreft, in ieder geval Greenpeace zegt, het schiet tekort. Ze staan daar niet alleen in. Borgorganisatie LTO vindt dit ook. Hoe ziet u dat? Nou, daar is een ander punt. Er is een zogenaamd versnellingsakkoord besproken tussen LTO, Bouwend Nederland, Natuur en Milieu is daar ook straks bij betrokken. En die zeggen eigenlijk wel van nou, als het om die 50% gaat, dan was in de stikstofwet het zo, dan moest er 26% gehaald worden in 2030. Want dan dachten ze 55% van natuurgebieden te beschermen. En LTO gaat ook voor 40% reductie. Dus sneller naar 2030. Maar dan moet je dus zeggen, zij zeggen ook, laten we het. Zij suggereren niet dat het percentage wat terug moet tot 2035 meer moet zijn. Maar wel dat het sneller moet worden aangepakt. En dat er meer geld voor beschikbaar moet komen. Vooral ook dat laatste. Want de stikstofwet praat over 5 miljard en zij praat over 15 miljard in het versnellingsakkoord. Dus daar zit inderdaad wel een stukje overeenkomst. Ja. Nou horen we dat Greenpeace dreigt met een rechtszaak. Verwijst ook naar Urgenda, naar die zaak. U bent natuurlijk geen jurist, maar met uw kennis kunt u een inschatting maken. Maakt zo'n rechtszaak kans? Ja, ik vind dat lastig. Ik ben inderdaad geen jurist. Voortdurend wordt gezegd dat dingen niet juridisch houdbaar zouden zijn. En wat dat betreft vind ik het een lastige. Want voortdurend is natuurlijk de vraag, de natuur, die moet ervan opknappen. En met welke snelheid weet je nu dat de natuur daadwerkelijk erop vooruit gaat? Kijk, het is als iemand die veel te veel gegeten heeft, hè, en die gaat minder te veel eten, knapt hij dan al op? Mm-hmm. Of gaat het nog een tijdje naeilen? Daar is eigenlijk, in sommige natuurterreinen zal het nog naeilen, in andere zou het al iets kunnen opknappen. Daar is de wetenschap eigenlijk nog niet voldoende duidelijk in op hoe dat in elk natuurterrein ligt. En hoe de juristen daarop gaan reageren, dat zou ik zo niet weten wat er gebeurt. Het is een beetje als met de aardbeving in Groningen. Je kunt het aardgas terugschroeven, maar het betekent niet meteen dat de aardbevingen voorbij zijn. Exact. Het is ook, zeg ik al, het mooie metafoor is toch dat te veel eten. Als iemand 6000 kilocalorieën heeft gegeten, zeg maar 1980, en hij is al teruggegaan naar 3500, 3000... vind je onderweg dan dat zijn gezondheid gaat verbeteren voordat hij bij de 2500 zit wat het zou moeten zijn? Of kachelt het voortdurend nog achteruit? Nou, er zijn tekenen dat het al herstelt in sommige systemen. Maar er zijn er ook waar het helemaal niet duidelijk is. Maar ja, je kunt ook niet meer doen dan natuurlijk teruggaan. Je kunt niet in de toekomst kijken. Je kunt niet gelijk in één keer op het goede niveau zitten. Dat gaat nu helemaal niet. Hè? Wim de Vries, dank. Hoogleraar Milieusysteemanalyse aan de Universiteit Wageningen. Sportnieuws, Sophie. Ja, het Europees voetbal gaat weer beginnen. De eerste Nederlandse club die in actie komt is Feyenoord. Jij begon er al over om 6:00 vanochtend. Ja. Om 16:30 vanmiddag beginnen de Rotterdammers aan de eerste groepswedstrijd in het nieuwe toernooi de Conference League. En de tegenstander is het Israëlische Maccabi Haifa. En daar speelt ook een Nederlander, namelijk Charon Thierry. In het AD waarschuwt hij Feyenoord alvast. Volgens Thierry is Maccabi Haifa een soort Feyenoord in het klein met een bloedfanatiek publiek. Toch is het grote Feyenoord volgens hem wel de favoriet vanmiddag. Hij noemt het een sterke ploeg met een slimme trainer. Kan ook tactiek zijn, hè? Wel de ander weer groter maken en dan ben je de underdog. Ja, het zal vast. Die slim, die Thierry. En dan ook de Champions League. Ja, die begint vanavond ook weer. En morgen komt dan Ajax in actie uit tegen Sporting Lissabon. Volgens de Telegraaf kan trainer Erik ten Hag alleen niet beschikken over Davy Klaassen. De middenvelder zou niet meegereisd zijn naar Portugal vanwege liesklachten die hij eerder bij het Nederlands elftal heeft opgelopen. Afgelopen weekend zei ten Hag al dat het een race tegen de klok zou worden voor Klaassen. En gisteren bleek inderdaad tijdens een laatste test dat de wedstrijd te vroeg komt voor hem. En de Telegraaf verwacht dat Steven Berghuis zijn plek zal innemen. En de Braziliaanse voetballegende Pelé is klaar om de intensive care te verlaten. Dat schrijft tenminste zijn dochter op Instagram bij een foto van een lachende Pelé in het ziekenhuis. Afgelopen weekend werd bij de 80-jarige oud-wereldkampioen een tumor in de dikke darm verwijderd. Volgens zijn dochter herstelt hij goed en heeft hij helemaal geen pijn. En hij wil ook graag naar huis, schrijft zijn dochter, omdat hij in het ziekenhuis alleen maar gelei te eten krijgt. En tennisser Daniil Medvedev, ja, hebben we gisteren ook uitgebreid over gehad. Hij won natuurlijk het eerste Grand Slam toernooi uit zijn carrière. De US Open, hij versloeg toen Novak Djokovic. En de Telegraaf praat daarover na met zijn manager, de Nederlander Olivier van Lindonk. En die vindt het vooral knap dat Medvedev rustig bleef tijdens de finale. Volgens van Lindonk was het publiek op de hand van Djokovic. Leek het wel een voetbalwedstrijd. Van Lindonk zegt dat Medvedevs ervaring van 2 verloren Grand Slam finales hem daarbij hielpen. En volgens de manager moet je als jonge tennisser eerst een aantal finales verliezen voordat je er 1 kan winnen. AWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het wordt wat drukker op de weg. Verspreid over het land staan veel korte files die rond de 5 minuten vertraging opleveren. Wel goed nieuws voor weggebruikers op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij Zoetermeer gebeurde eerder vanmorgen een ongeluk. De weg staat nu weer vrij en ook de vertraging is daar als sneeuw voor de zon aan het verdwijnen. Wel is nog steeds in de file te staan op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroel en Hoevelaak nog steeds 9 kilometer file door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is daar dicht en daarom een 30 minuten vertraging. En tot slot, het ging net mis op de A28 van Zwolle richting Groningen. Bij knooppunt Julianaplein staat een file van 6 kilometer door een ongeluk. Vertraging is daar zo'n 20 minuten. woman at the country. Now I find you longing in your soft infertile too. Kokker met Delta Lady. In Ede zijn vannacht 20 auto's beschadigd door meerdere branden. Vera IJsink is verslaggever van Omroep Gelderland. Vera, die auto's stonden die allemaal bij elkaar in de buurt? Nou, die stonden op verschillende plekken. Ik sta hier in de wijk Veldhuizen in Ede. En dit is een andere wijk waar ik ook naar Veldhuizen, dat is onder meer, daar zijn auto's aangetroffen die uitgebrand zijn. En in dit deel ook, welke wijk staan we nu? Katerhorst. Ja, Katerhorst, aangrenzende wijk. Ja, we kijken naar alle auto's die beschadigd zijn op een rij politielint. Ja, een van uw auto's staat ertussen. Ja, het is overigens niet mijn auto, maar het is een geleende bus voor een event die we met ons werk hadden. Het is een Volkswagen camperbus, ja. Een collector's item. Wat voor auto heeft u geleend? Nou, dit is een echt een Volkswagen busje van 1963 op kenteken. Dus die zijn vrij uniek in Nederland en zeker in deze staat. En nu is die uitgebrand en de politielint er rondom. En u bent niet de enige. Circa 18 mensen die zijn gedupeerd vannacht. En er zijn dus brandstichtingen geweest in deze wijk, maar ook in de andere wijk. Kriskras door Ede. Schrok u wakker vannacht? Ik was nog niet helemaal aan het slapen, maar kort over 12 een beetje hoorden we een vrij harde doffe knal. Wat we niet direct konden plaatsen. Maar toen bleek even later dat we naar buiten keken dat er in ieder geval wat in brand stond. En dan ga je kijken en er stond in ieder geval een noodbusje in brand, kon ik zien. En voor de bus, de rode bus, stond nog een auto in brand. Ja, en die heeft schade ook veroorzaakt aan de rode bus. Ja. We kijken even naar de situatie. Ik beschrijf het even voor de luisteraar. Je ziet hier ook een vervoerdersbusje pal ernaast staan voor circa 10 personen. Daar worden kinderen mee naar school gebracht of oudere mensen mee vervoerd. En die is ook totaal verwoest. Je kijkt tegen het motorblok aan en deze wagen die staat ook nog eens pal tegen een huis geparkeerd. En de hele heg is verwoest. Ja, ook de heg stond inderdaad in brand. Ja, ze hebben net kunnen voorkomen dat het oversloeg naar de carport eigenlijk. Met een geluk. Ja, dat is natuurlijk heftig. Ja. Op de straat gonzen natuurlijk de geruchten nu dat er met molotovcocktails is gegooid vannacht. En dat daardoor de branden zijn ontstaan. Wat weet u daarvan? Ja, ik moet toch echt zeggen dat het speculatief is. Het is altijd lastig om er iets over te zeggen. De politie heeft daar ook geen mededelingen verder over gedaan. Ja, daar moeten we toch wel aan ons aanhouden. Hoe vervelend ook. Ja, het zijn allemaal verschillende type auto's dus die in brand zijn gezet. Dat is wel duidelijk. Dat is zeker duidelijk. Ja, klopt. En totale verwoesting ook bij al die wagens. Je ziet ook een wagen die pal voor dat Volkswagenbusje staat. Je ziet gewoon dat de hele bekleding is weggeschroeid door de vlammen heen. Klopt. Ja. Ja, waar moet ik er verder over zeggen? Het maakt je gewoon heel verdrietig. Zeker omdat je dat van iemand leent waarvan je ziet en weet. Ja, er zijn er super zuinig op geweest. Dan heb ik het over de Volkswagenbus. Ja, dat maakt je gewoon onmachtig. En wie zit hier achter? Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik lastig om te zeggen. Ja, de politie onderzoekt de zaak hier in Ede. Ja, is ook op zoek naar getuigen. Verslaggever Vera IJsink, dank je wel.

weer dan. Later vandaag geregeld zon bij maximaal 26 graden. En daarna neemt de kans op een onweersbui toe. Morgen is het ietsje koeler. En dan vallen ook nog enkele buien. De dagen daarna wordt het droger. Verkeersinformatie. We gaan naar Den Haag. Bij de ANWB zit Tim Schaap. Het begint weer een beetje op een spits als vanouds te lijken. We hebben de 200 kilometer file aangetikt in het land. Het zijn toch wel de ongelukken die de meeste vertraging opleveren. Onder andere op de A1 is dat het geval, van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken, daar 9 kilometer file. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Reken daar nog wel op 3 kwartier vertraging. Ook is het druk op de A7 van Heerenveen richting de Duitse grens. Tussen Leek en knooppunt Julianaplein 7 kilometer file en 1 kwartier vertraging. Op de A8 viel het van Zaanstad naar Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot slot de A28 van Zolle naar Groningen. Voor Groningen-Zuid nog 5 kilometer. Eerder gebeurde daar een ongeluk. Ook daar is de weg inmiddels weer vrij. Reken daar nog op 10 minuten op onthoud. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op mensenmakennederland.nu. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hallo. Dag dokter. Welke vraag heb jij? Zijn er ook bijwerkingen? Wat zijn de voordelen van deze behandeling? Is dit wel de beste zorg voor mij? Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05. Het AD heeft vanochtend een artikel mogen publiceren over kroongetuige Nabil B. Er diende gisteravond een kort geding over, aangespannen door de advocaat van Nabil B., Peter Schouten. Auteur van het artikel is Jelle Tieleman. Hij vertelt waarom het stuk toch is geplaatst. De rechter heeft besloten dat hij die publicatie door mag gaan. Hij heeft een belangenafweging gemaakt. Waarbij het gaat over de belangen van in dit geval Nabil B. En zijn zus. Tegenover de persvrijheid. De vrijheid van meningsuiting. En dat is in het voordeel van het Algemeen Dagblad gevallen. Ook omdat de beschuldigingen die in dat artikel naar voren komen. Rusten op bronmateriaal. Dus de duizenden appberichten. Maar ook uit talloze gesprekken met justitiefunctionarissen. Dus dat heeft de rechter besloten. Ja, we hoorden het al bij Sofie in het nieuws. Het gaat om duizenden appjes, ingezien dus door de krant. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Vandaag gaat in de rechtbank in Amsterdam het Marengo-proces verder. Daar gaat deze zaak natuurlijk over. Daar is deze kroongetuige bij. Wat voor appjes, wat staat erin? Wat kun jij daarover vertellen? Ja, het zijn dus die berichten afkomstig van de telefoon die de kroongetuige stiekem in zijn cel had, hè, wat hij lange tijd heeft ontkend. En we wisten al van de inhoud van een deel van die appjes, namelijk die hij met zijn vriendin wisselde. Daaruit kwam al een beeld dat hij keihard onderhandelde met het Openbaar Ministerie over zijn beschermingsprogramma. Dat hij wist dat hij cruciaal was voor dit onderzoek en dat hij het maximale eruit haalde. En nu heeft het AD een ander deel van de apps gezien, onder meer met broers en zussen. En dat zou een nieuw ander beeld van de familie van de kroongetuigen laten zien. Het beeld was, Nabil is het zwarte schaap. Hij was de crimineel, de rest volstrekt onschuldig. Maar hieruit, ik heb het natuurlijk zelf niet gelezen, hè, dus dit moeten we uit de krant halen. Hieruit zou blijken dat dat beeld niet helemaal klopt. En dat familieleden zelf onderhandelden met het Openbaar Ministerie over bescherming. En ook profijt wilden halen uit de deal. Ze hadden het over vette winst uitkrijgen, een auto van justitie. Dat zou in die appje staan. Veel besproken ook is de bekendmaking van de kroongetuigendeal destijds. We weten allemaal, 6 dagen nadat justitie bekend maakte dat die deal er was, werd de broer van de kroongetuige doodgeschoten. En Nabil B. heeft eerder gezegd dat hij was overvallen door die bekendmaking en dat hij het wilde uitstellen, dat absoluut niet de bedoeling was. Maar uit de apps zou juist blijken dat de familie ervan wist, erover sprak zelfs, en ook zelfs dat familieleden vermoeden dat er op hen wraak genomen zou kunnen worden, waarop Nabil ze gerustgesteld zou hebben door te zeggen: ik ben de prio, ze moeten mij hebben en en niet jullie. Ook dat werpt weer een heel ander licht op de gebeurtenissen toen. Maar heeft dat ook gevolgen voor de zaak, denk jij? Uiteindelijk niet veel. Kijk, ook al heeft hij op meerdere borden geschaakt, heeft hij keihard onderhandeld, dan hoeft het nog niet te betekenen dat zijn verklaringen over Taghi en over de andere verdachten onjuist zijn. Er is ook veel meer bewijs in deze zaak. Hè. Er zijn al die PGP-berichten waar we het eerder over gehad hebben, die de verdachten onderling wisselden, die zijn ontsleuteld. En dat is heel belangrijk bewijs. Overigens, uit deze appjes waar het AD over schrijft, zou blijken dat hij daar juist ongelukkig over was, want dat maakte zijn rol minder cruciaal. Het is in ieder geval wel voer voor advocaten die zullen zeggen, kijk nou eens wat een leugenaar. Er klopt helemaal niks van wat hij steeds ons verteld heeft. Maar ja, het laat ook vooral zien, het bredere kader, dat het ontzettend moeilijk is om een deal te sluiten met een kroongetuige. Het Openbaar Ministerie wist niet met wie het in zee ging. Het werd opnieuw, net als in andere zaken, een ongelooflijk wespennest. En het laat weer zien, kroongetuigen zijn echt geen lievertjes. Mensen die dan opeens alles gaan doen zoals het moet. Nee, het blijven criminelen die eieren voor een geld kiezen. Het is de eerste zitting sinds de moord op Peter R. de Vries, die de vertrouwensman van de kroongetuigen was in het proces. Daarmee extra beladen deze zitting? Ja, absoluut. Het is een zitting met één grote afwezige. Het is opnieuw een zwarte wolk die al boven dit proces hing en nu nog zwarter is geworden. Zo beladen proces waarin al zoveel dramatische ontwikkelingen zijn geweest. De Vries kwam zelf nooit aan het woord in deze rechtszaak. Hij zat op de publieke tribune, speelde geen formele rol. En de kroongetuige heeft twee advocaten en daarmee kan de zaak gewoon doorgaan. En toch zal de moord iets zijn waar, ik kan me niet anders voorstellen, iets over gezegd zal worden door de rechtbank. Anders zou het een hele grote olifant in de rechtszaal zijn vandaag. Verslaggever Matthijs van der Wiel, dank je wel. Dan naar Afghanistan, want sinds de onverwachte snelle overname van de Taliban komen geregeld berichten uit het land dat de groepering verantwoordelijk is voor moordpartijen. Maar het is vaak onmogelijk om vast te stellen of deze berichten ook kloppen. De BBC concludeert nu op basis van videomateriaal dat de Taliban in de Panjshirvallei, de laatste provincie waar nog een actief verzetsfront is, in ieder geval 20 burgers heeft gedood. Correspondent Alette André, jij volgt Afghanistan vanuit Delhi. Wat is er volgens de BBC gebeurd? Ja, het rapport zegt dat ze bewijs hebben voor in elk geval dus minstens 20 moorden op burgers. Hoewel ze zelf ook schrijven dat het nog steeds heel lastig is informatie te krijgen en te verifiëren, omdat er nog geen communicatielijnen zijn met de provincie. Maar een voorbeeld wat ze geven, dat is een winkelier die niet was gevlucht omdat hij dacht dat hij veilig zou zijn als onschuldige burger. En volgens ooggetuigen waar de BBC mee sprak, werd hij gearresteerd omdat hij simkaarten aan verzetstrijders zou hebben verkocht. En kort daarna werd zijn lichaam gevonden, vlakbij zijn huis gedumpt. Het vertoonde ook tekenen van marteling. En een ander voorbeeld is een video die ook al op sociale media rondging de afgelopen dagen, waarop te zien hoe een man wordt doodgeschoten. De man draagt militaire kleding, maar dat is niet ongewoon voor burgers in Panjshir. En te horen is dat iemand zegt dat het een burger is. Maar hoe de BBC heeft bevestigd dat het inderdaad zo is, is niet duidelijk. Wordt ook niet duidelijk uit het verslag. Voor de overige gevallen wordt het ook niet uitgelegd. Wel wordt Human Rights Watch geciteerd, de mensenrechtenorganisatie. Die zeggen dat dit verhaal overeenkomt met wat ook zij ontdekken in zowel Panjshir als ook andere regio's van Afghanistan. Ja, want er zijn veel meer van dit soort verhalen. Ja, we horen veel over moorden op voormalige politiemensen bijvoorbeeld. Vorige week nog op een zwangere politievrouw in de provincie Gore. Dat zouden Taliban-strijders hebben gedaan bij haar thuis in het bijzijn van haar gezin. Vorige week ook in Kandahar werden 5 voormalige politiemensen gedood. Dus over huiszoekingen bij voormalige overheidsmedewerkers, politiemensen en ook journalisten thuis. Veel van die mensen die zijn dan al gevlucht of ondergedoken uit angst hiervoor. Maar achtergebleven familieleden of buren die vertellen over deze huiszoekingen. De Taliban beloofde amnestie voor iedereen die tegen hen had gevochten. Hoe zijn dit soort acties dan te verklaren? Als we dan maar even aannemen dat we ze voor één keer geloofden op hun woord. Ja, nou ja, amnestie ook voor voormalige overheidsmedewerkers, niet alleen strijders en de politie. De Taliban zelf ontkennen dat zij iets met deze moorden te maken hebben. Waar het niet te ontkennen valt dat iemand dood en vermoord is, beloven ze al die gevallen te onderzoeken Ze schrijven het nu toe aan persoonlijke afrekeningen. Maar ja, je moet ook bedenken dat er verschillende groepen zijn binnen de Taliban, van lokale leiders niet altijd boodschap hebben aan de beloftes door de leiders in Kabul. En daarbij geldt het amnestie natuurlijk voor mensen die tot de machtsovername op 15 augustus tegen de Taliban vochten. Die daarna nog doorvechten, zoals de verzetstrijders in Panjshir. Of mensen die worden beschuldigd van spionage of andere vormen van verzet, propaganda tegen de Taliban. Allerlei beschuldigingen op basis waarvan mensen wel kunnen worden opgepakt. En daar zit ook die winkelier bij, die zou een dienst hebben verleend aan het verzet. Tot slot, wat je ook zegt, is het ook duidelijk dat niet alle beloftes van de Taliban worden nagekomen. En een heel duidelijk voorbeeld is nu wel de belofte voor vrije pers en onafhankelijke media. Want journalisten die verslag deed van protesten, vooral vorige week, die zijn gearresteerd, zijn heel erg mishandeld en camera's zijn afgepakt. Aletta André, dankjewel. Een overzicht van het medianieuws. Ja, het AD heeft een mogelijk explosief voorstel in handen dat circuleert op het ministerie van Landbouw. De landsadvocaat vindt dat er serieus nagedacht moet worden over het intrekken van vergunningen van boeren die in de buurt van natuurgebieden te veel stikstof uitstoten. Bij het intrekken van een vergunning moet een veehouder vrijwel direct stoppen met boeren. En daarmee gaat die maatregel veel verder dan bijvoorbeeld onteigening. Kinderen en hun ouders moeten bij een mogelijke uithuisplaatsing een betere rechtspositie krijgen. Dat staat in een advies van de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming. Dat is ingezien door de Volkskrant. De jeugdbescherming ligt onder vuur. Volgens de adviesraad moet die beter gaan luisteren naar kwetsbare kinderen en hun ouders. En zou bij iedere zaak een speciale advocaat aangewezen moeten worden. De verdeling van Europese subsidies voor een samenwerkingsverband tussen Nederland, België en Duitsland heeft jarenlange achterstanden opgelopen door mismanagement en een administratieve chaos bij de provincie Limburg, zo meldt NRC. Van de bijna 100 miljoen euro die beschikbaar was voor de periode tot vorig jaar is nog maar 39 miljoen euro verdeeld. En volgens de krant is er een stuw meer aan projecten die wachten op goedkeuring. Amerikaanse troepen in Afghanistan zouden zijn aangevallen door de Taliban als ze langer waren gebleven. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken gezegd in het parlement. Vannacht verdedigde hij daar de beslissing om terug te trekken, terwijl nog niet iedereen geëvacueerd was. Een aantal Republikeinse parlementsleden wil dat de minister aftreedt vanwege de chaos die is ontstaan in Afghanistan, zo schrijft NBC News. En de jongeren die afgelopen zaterdag in nazi-kleding en met jodensterren door Urk liepen, hebben excuses gemaakt. Hart van Nederland heeft een excuusbericht ingezien. De jongeren schrijven dat het absoluut niet de bedoeling of intentie was om herinneringen wat betreft de Tweede Wereldoorlog op te wekken. Ondanks de excuses hebben deze Urkers er geen goed woord voor over. Ik denk dat een goede les voor deze jongens zou zijn om ze mee te nemen naar Auschwitz en daar de zaak te laten zien. Er zijn allemaal oude mensen, die hebben allemaal trauma's over wat er in de oorlog gebeurd is. Er zijn duizenden mensen afgeslacht. En dan doen we zo, maken er een beetje feestje van. Ze zijn niet goed bij de luide kop. AWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Je had het over een ouderwetse ochtendspits. Klopt inderdaad. We hebben ruim de 200 kilometer aangetikt. En dat resulteert gelukkig in veel files die maximaal 10 minuten vertraging opleveren. Wat nog wel opvalt zijn de files op onder andere de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken nog steeds 7 kilometer. Eerder vanmorgen gebeurde daar een ongeluk. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Maar de drukte is daar nog niet verdwenen. Hou daar rekening met nog een kwartier extra reistijd. Ook is het aansluiten op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem voor knooppunt Velperbroek 12 kilometer file en een half uur vertraging. En tot slot een file die er al de hele dag staat op de A29 van Berg op Zoom naar Rotterdam. Voor de Haringvlietbrug 4 kilometer file vanwege de maatregelen daar. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. Na de slavernijregisters is er nu een ander belangrijk Surinaams archief online gezet. Gegevens van de burgerlijke stand zijn nu digitaal beschikbaar. Historicus Koen van Galen van de Radboud Universiteit gaat onderzoek doen naar dit archief, maar wil dat niet alleen doen. Hij roept vrijwilligers op om mee te komen doen. Meneer van Galen, goedemorgen. Goedemorgen, dat klopt. Wat kunt u nog meer vertellen over dat archief? Wat we kunnen vertellen is dat dit is de zogenaamde burgerlijke stand van Suriname. Dus alle geboorte, overlijdens, huwelijksactes van Suriname uit de periode 1828 tot 1950. En wij willen die in een hele grote database samenbrengen, zodat we de bevolking van Suriname kunnen onderzoeken. Net als dat we dat eerder hebben gedaan met de slavenregisters, een paar jaar geleden, van Suriname. En dat is wel zoveel werk dat u graag vrijwilligers hebt die u meekomen helpen? Ja, heel graag. Het is inderdaad veel werk. Het zijn 300.000 actes die allemaal twee keer moeten worden ingevuld. Want we willen dat natuurlijk goed doen. En daar hebben we gewoon heel veel hulp bij nodig. En het is namelijk het is een ontzettend boeiend project. Uit het vorige project weet ik dat mensen het ontzettend leuk vinden om mee te doen. Want je leert heel veel van de geschiedenis, maar het is ook een hele boeiende puzzel vaak om te snappen wat er nou eigenlijk gebeurt in zijn akte. Ja, dat het leuk is, dat klopt, want er hebben zich al vrijwilligers gemeld. De verslaggever Mark Hamer die zocht er eentje op in Zoetermeer. Nou. Op de link geklikt. En wat komt er nou omhoog? Een geboorteakte uit de burgerlijke stand. Van Paramaribo. Die zijn allemaal gescand, de geboorte uit Suriname. En die komen online en vrijwilligers gaan het allemaal invoeren. Anke de Vogel, ervaring met transcriberen, heet het met een mooi woord? Ja, klopt. Ervaring opgedaan met het slavenregister? Ervaring opgedaan met de slavenregisters en dit is een mooie opvolger. Wat is het verschil eigenlijk? De geboorteakte, dat is echt de burgerlijke stand. Hè. Die is pas, geloof ik, in Suriname vanaf 1825 of 1828. De slavenregisters is van de periode ervoor. En dan praat je over tot 1863, hè, bij de emancipatie van de tot slaafgemaakte. Dus eigenlijk kan je het gat hiermee verkleinen. Oké, dat gaat u doen. Wat gaat u nou precies doen? Want ik zie links de scan staan en rechts een ander schermpje. En dat gaat u invullen samen met hopelijk heel veel vrijwilligers. Heel veel, ik hoop heel veel vrijwilligers. Maar wat moeten ze dan doen? Een folionummer invoeren. Ja, dan zien we daar rechtsbovenaan staan. Ja, rechtsbovenaan, folionummer. Laten we gewoon aan je vullen. Folionummer 218. 18. Ja, dan vullen we 218 in. Oh, dan hebben we hier weer de datum van aangifte. Nou, dat is 15 april 1864. Die vullen we in. 1504. 1864. Komt u nou bijvoorbeeld voor grappige dingen tegen? Nou, je hebt bijvoorbeeld onder de geboorte akte van erkenning. En ik ben er eentje tegengekomen. Dan staat er. Die kunnen we erbij pakken, toch? Die kunnen we er even bij pakken. Dat is heel interessant om te zien. Want dit is wel een apart verhaal. Ja, we kijken uiteraard eerst naar de folionummer. Wat staat er? 656. 656. En de vader is Jozef Philip Botsen. En de vrouw met wie en die... de moeder van het kind is Magdalena Olympia Bouwman. Ze verklaren een kind te erkennen van het mannelijk geslacht Frederik Nicolaas. Ze zijn niet getrouwd? Ze zijn niet getrouwd. Man. En toen pakt u folio nummer 657, zeg ik het goed? Ja, folio 657. Nou, dan gaan we hier kijken. Zelfde Jozef Philip Botsen. Dezelfde vader. Ja. En de moeder? De moeder. Die is Agatha Pomp. Dat is dus een andere moeder. Andere moeder. Maar het is wel op dezelfde dag aangifte? Op dezelfde dag. Want de folionummers zijn opeenvolgend. En deze moeder bracht een... Een dochter. Truitje. Dus je komt echt spannende dingen tegen. Nou, zoals dit. Waarom is het zo belangrijk dat dit gaat gebeuren? Nou, het maakt het eigenlijk inzichtelijk en overzichtelijk. Het wordt makkelijker zoeken straks. Het is even doorbijten dat we met z'n allen gaan invoeren. Maar straks hebben we er allemaal profijt van. Ja, meneer Van Galen, je leeft als het ware mee met iemand uit het verleden die je misschien niet kent. Maar dat klopt, je gaat op die manier toch... uit de familie. Ja, ja. Dat maakt het zo bijzonder, denk ik. Nou, dat maakt het heel bijzonder voor de vrijwilligers. Het is heel bijzonder om op die manier naar het verleden te kijken. En wij zorgen ook trouwens dat alles wat er nu wordt ingevoerd... komt ook gewoon online te staan voor iedereen, openbaar. Via de Nationale Archieven van Suriname en Nederland. Dus iedereen kan er ook gebruik van maken voor familieonderzoek bijvoorbeeld. Ja, maar daarnaast is het voor ons ook... ik ben wetenschapper. Mm-hmm. Voor mij is het vooral wetenschappelijk natuurlijk interessant. Ja. En wij zijn eigenlijk vooral heel benieuwd naar... ze noemden het al, wat gebeurt er na 1863... met de mensen die vrijkomen uit slavernij? Hoe pakken die hun leven op na de slavernij? En werkt er nog door? Ja, dat natuurlijk. Want je kunt je voorstellen dat die mensen... een enorme verandering. En dat geldt voor de eerste generatie... maar ook waarschijnlijk voor de generaties daarna. Wat bouwen die mensen op aan leven? En Suriname is uniek omdat... de slavenregisters waren al uniek... maar het gegeven dat er ook gewoon een goede burgerlijke stand is... echt op Nederlandse kwaliteiten, want dat was goed georganiseerd... En die dan ook nog eens een keer eigenlijk die mensen kunt blijven volgen... ook na de tijd van de slavernij... dat is extreem uitzonderlijk. Dus maar dat betekent ook internationale interesse? Want als ik u dan goed begrijp, hebben andere landen dit niet... die kolonies hebben gehad, nee? Ja, internationale interesse. We zijn nu bezig met het voorbereiden van een grote internationale publicatie rond het onderwerp. En je merkt gewoon dat daar serieuze belangstelling voor is. Omdat er eigenlijk geen gebied is, behalve Suriname en Curaçao. Maar Curaçao is in dat opzicht natuurlijk kleiner. Waar dit soort materiaal aanwezig is. Tot slot, waar kunnen vrijwilligers zich melden? Vrijwilligers kunnen zich aanmelden. Het simpelste is voor die website ru.nl/slavenregisters. Er zit een knop en dan wordt hij meteen doorgezet naar het forum en naar het inlogscherm voor het invoeren. Dus ru.nl/slavenregisters. Koen van Galen van de Radboud Universiteit. Dank u wel. Nieuwe muziek op NPO Radio 1. Elton John en Dua Lipa met Cold Heart. Maar als je goed luistert, zit er natuurlijk ook delen van de tekst uit Sacrifice van Elton John uit 1990 in. Dus het is een mengelmoesje. Straks, spraakmakers weer over een uurtje. Guilaine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Met Stand.nl. En de stelling is, het is goed dat er ook voor bedrijven als Uber strengere regels komen. Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter gisteren, dat de taxi-app Uber zijn chauffeurs in dienst moet nemen en ook moet gaan betalen volgens de CAO van de taxibranche. De vakbond had dat aangespannen en zegt, er moet veel betere bescherming komen voor mensen die voor bedrijven als Uber werken. En in dit geval ging het dus om Uber in die rechtszaak. Ja. Waar we opvallend genoeg ook gisteren in de reacties juist ook chauffeurs zagen die zeggen, ja, als het zo moet en ik moet in dienst komen, ja, dan is het klaar voor mij, want daar heb ik geen zin in. Dus dat riep bij ons ook wel de vraag op van, ja, bescherming voor niemand wil uitgeknepen worden of uitgebuit worden. Maar kan dit ook vernieuwing van eigenlijk de arbeidsmarkt in de weg staan? We hebben natuurlijk die platformeconomie gehad. Het is meer dan alleen Uber. Je hebt Deliveroo, Thuisbezorgd, Bol.com, Airbnb. Het zijn natuurlijk heel veel bedrijven waar we ook veel als burgers gebruik van maken. Ja. Dus we wilden het erover hebben van, waar, in hoeverre moet je vernieuwing toestaan en zorgen dat uitwassen tegen worden gegaan? Ja. Of in hoeverre moet je inderdaad vasthouden aan die loondienst en de ultieme bescherming van werknemers? Dus ik wil graag praten met mensen die voor de platformeconomie voor een bedrijf werken of hebben gewerkt. Hoe was dat? Werd je uitgeknepen of was het juist een hele prettige vrije vorm van werken? Ja, dat hoorde je gisteren, van ik weet waar ik aan begin en ik wil juist die vrijheid hebben. Dus praat maar eens mee. Als u er zelf van gebruik maakt, wat vindt u belangrijk? Staat u erbij stil? Als u in een Uber-taxi stapt, van heeft u dan het idee van, ja, is deze man, wordt hij goed betaald? Ja, en zijn de arbeidsomstandigheden goed? Of moeten we daar rekening mee houden? Meer rekening mee houden. Kortom, het is goed dat er ook voor bedrijven als Uber strengere regels gaan komen. Praat mee zometeen. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Dus 0800 1101. En reageren kan natuurlijk ook via de site van stand.nl. Ook bij dit programma kunt u reageren. En wij dan ook via de Radio 1 app. Spreek dan uw boodschap in of laat een bericht achter. Maar natuurlijk kan reageren ook via Twitter. Stuur dan een tweet aan @NOSRadio1. Of gebruik de hashtag R1JN. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 journaal. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, FaceSwappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Als je druk hebt, is het belangrijk om tot rust te komen. En daarvoor moet je juist bewegen. Door te bewegen, zorg je voor jezelf. Vul je voeding aan met Vitepro en ondersteun je gewrichten met Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu met 50% korting op vitepro.nl. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En dat is nog niet alles, want Lotto geeft ook nog eens 100 dagen lang elke dag 1000 euro aan een abonnee. 100 dagen, 1000 euro. Dus mis geen kans en abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. NPO Radio 1. 9:30 geweest, Sophie de hoofdpunten. Om aandacht te vragen voor de stikstofcrisis hebben actievoerders van Greenpeace in Den Haag het dak beklommen van de tijdelijke Tweede Kamer en daar spandoeken opgehangen. Het lukte zo'n 15 demonstranten om op het dak te komen. Een aantal anderen werden tegengehouden door de politie. Voormalig piloot Julio Potsch krijgt geen genoegdoening van de Nederlandse staat. Zijn advocaat begint daarom een bodemprocedure. Potsch zat mede door toedoen van Nederland 8 jaar vast in Argentinië op verdenking van betrokkenheid bij dodenvluchten tijdens het Videla-regime. 4 jaar geleden werd hij vrijgesproken. Het ziekteverzuim in de zorg is opnieuw gestegen. In het tweede kwartaal ging het om 6,5%. De afgelopen 18 jaar was het verzuim in het tweede kwartaal niet eerder zo hoog, meldt het CBS. En kroongetuige Nabil B. wilde financieel het maximale halen uit de deal die hij met het Openbaar Ministerie sloot. Dat schrijft het AD op basis van WhatsApp-berichten die Nabil B. vanuit de gevangenis stuurde. Zijn advocaat probeerde de publicatie daarvan tegen te houden, maar gisteravond gaf de rechter toch toestemming. En DSM wordt opgesplitst. Het chemiebedrijf gaat zich volledig richten op gezondheid, voeding en biowetenschap. De onderdelen die kunststoffen produceren voor onder meer de auto-industrie worden op termijn mogelijk verkocht. Nou, weer Plaza, Marco Verhoef. Is het vandaag een soort gevecht tussen de zon en de wolken of de zon er doorheen komt? Op zich is het wel een gevecht, maar dat gevecht gaat wel gewonnen worden door de wolken uiteindelijk. Overigens zal het op sommige plaatsen best een hele poos duren. In Noord-Nederland komt nog wat laaghangende bewolking voor, dat gaat verdwijnen. Dan is het daar het langst vrij zonnig, met steeds dikker wordende sluierwolken. En die sluierwolken zijn al vrij vlot dikker in het zuiden van het land. En in het zuiden van het land zullen in de loop van de middag ook als eerste wat regen en onweersbuien gaan voorkomen. Die trekken dan langzaamaan naar het noorden. Maar voordat die bijvoorbeeld ook Friesland en Groningen bereikt hebben, zitten we al een heel eind in de avond. En zijn ze misschien ook al wel weer wat aan het uitdoven. Nou ja, die buien die komen dus pas later vandaag. Het flinkdeel van de dag verloopt overwegend droog. Met ook vrij hoge temperaturen. Want het wordt 21 graden in het noordwesten van het land tot 26 in het zuidoosten. Hebben we met die regen dan ook de regen voor de rest van de week gehad? Nou, niet helemaal, want morgen kan er ook nog wel wat neerslag vallen. Het zijn niet al te grote hoeveelheden. Het druppelt hier en daar een beetje. En er is in de loop van de dag ook wel ruimte voor een klein beetje zonneschijn. Morgen waait het overigens een stuk harder dan vandaag. Vandaag is de wind zwak tot matig uit het zuidoosten. En morgen minimaal matig uit een westelijke richting. En misschien dat later op de dag in het noordwestelijk kustgebied op de Wadden de wind wel eventjes windkracht 6 kan bereiken. Dat is krachtig. De wind neemt donderdag dan wel weer af. Dan beginnen we de dag nog met vrij veel wolken. Maar in de loop van de dag van het westen uit steeds meer ruimte voor de zon. En morgen en donderdag wordt het ongeveer 20 graden. Dus die hoge temperaturen van vandaag zijn we dan wel weer een beetje kwijt. Dankjewel Marco. Tim Schaap bij de ANWB. Het is een vrij stevige spits vandaag. De meeste files beginnen inmiddels wel in vertraging af te nemen. Ze leveren meestal rond de 10 minuten vertraging op. Wat meer vertraging heb je momenteel op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Voor Maarhezen 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. Ook is het druk op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek, langzaam rijden over 13 kilometer. Dat zorgt daarvoor 20 minuten vertraging. Op de A58, Breda naar Eindhoven. Een file van Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 4 kilometer lang en een kwartier vertraging. En tot slot de A29 van Berg op Zoom naar Rotterdam. Voor de Haringvlietbrug nog altijd een file van 4 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. Corona vraagt veel van een ondernemer. Ook omdat de situatie vaak verandert. Om u daarbij te ondersteunen, heeft de Belastingdienst regelingen. Zoals uitstel van betaling aanvragen. Op 1 oktober eindigt deze mogelijkheid en gelden weer de gebruikelijke btw-termijnen. Toch nog bijzonder uitstel van betaling aanvragen? Of weten welke regelingen vanaf dan gelden? Check dan voor 1 oktober wat u moet doen op belastingdienst.nl/corona. Ja, ik wil! Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. In de gloednieuwe Omroep Max-serie Maud en Babs leren we mantelzorger Maud kennen. Mama, ik ben mijn moeder kwijt. Die zich ontfermt over haar dementerende moeder Babs. Ik weet heel even niet meer precies waar ik ben. Het zet het leven van Maud op haar kop en brengt spanning op haar werk en in de relatie met zowel haar zus als haar 2 studerende kinderen. Ik weet ook gewoon niet hoe ik het moet doen met mijn moeder erbij. Stream de hele serie Maud en Babs nu op NPO+. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. 6:30. Om de stikstofcrisis snel op te lossen moet de overheid vergunningen intrekken van boeren die veel stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden, schrijft de landsadvocaat in een advies aan het ministerie van Landbouw. Dat is te lezen in het AD vanochtend. Opnieuw contact met onze politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, dit advies, waarom komt de landsadvocaat daar nu mee? Ja, dat is eigenlijk een reactie op de eerder uitgelekte kabinetstukken waarin het gedwongen onteigenen van boeren die dicht bij die natuurgebieden zitten wordt onderzocht. En de landsadvocaat had het gelezen en heeft daarop een brief geschreven aan de minister Schouten. En hij zegt nu het intrekken van de vergunning, dat levert veel sneller resultaat op. Want dan moet een boer direct stoppen met boeren. Terwijl onteigening veel langer duurt, want dan heb je ook juridische procedures, mogelijk rechtszaken. En juist voor genoeg stikstofruimte is er nu veel spoed, zegt de advocaat, om op sommige plekken weer huizen en wegen te kunnen bouwen. En daarom benadrukt hij, ga dan voor deze procedure. Verder zegt hij ook dat het vrijwillig uitkopen geen zin heeft. Naar zijn mening is het dan ook onontkoombaar om al direct in te zetten op niet-vrijwillige beëindiging van piekbelasters, zoals die boeren met veel uitstoot noemt. En daarmee voert hij eigenlijk ook hij nu de druk op het kabinet duidelijk op. Heeft minister Schouten al gereageerd? Ja, haar woordvoerder wel. Die zegt dat dit onderdeel is van het in kaart brengen van verdere stappen om die stikstofaanpak verder te leiden. Maar ze benadrukt wel dat ze niet alleen kijken naar het stoppen van boeren, maar ook naar het verplaatsen en omschakelen. Dus dat boeren op een andere manier gaan boeren. En dat zo'n verplichtende maatregel een uiterste mogelijkheid is. De minister wilde altijd op basis van vrijwilligheid werken. Maar dat lijkt nu misschien steeds minder mogelijk. Want de landsadvocaat schrijft bijvoorbeeld dat alleen vrijwillige maatregelen niet voldoende is. Nou, daarvan zegt de minister dan, daar neem ik kennis van. Maar benadrukt ze opnieuw, er is nog geen besluit genomen. Dat zei ze ook vorige week in het debat. Een uiterste mogelijkheid is dat we verplicht boeren gaan onteigenen. Of dus, zoals deze landsadvocaat zegt, de vergunning intrekken. Maar dat ziet de minister wel echt als een allerlaatste stap. Ja, maar het zorgt toch wel alweer voor nieuwe onrust en ook woede bij boeren. Luister naar voorman Dirk Bruins van LTO Noord bij RTV Drenthe. Ja, het wordt steeds gekker. Dit is echt on-Nederlands. Ik ben hier echt enorm woest over. Dit lijkt er bijna op Chinese of Russische praktijken, waarop mensen gewoon een rechtmatig verkregen en getoetste vergunning gewoon wordt ingetrokken. Ik vind het echt gewoon ronduit schandalig. Veel boosheid dus, ook juist van de andere kant. Greenpeace horen vanochtend die bij de Tweede Kamer staan, omdat het juist niet snel genoeg gaat allemaal. Waarom neemt het kabinet nog geen besluit? Ja, die druk die wordt inderdaad flink opgevoerd. Hè. Aan de ene kant hoor je dus inderdaad Greenpeace vanmorgen, die zeggen neem nu een besluit. En deze boer wordt hier weer boos van. En dat komt dus eigenlijk omdat op dit moment de ministeries vooral dus alle opties aan het bekijken zijn, in kaart aanbrengen zijn. Nou, die lekken dan soms uit, zoals vorige week naar de krant en ook vandaag weer deze brief van de landsadvocaat. En dat zorgt eigenlijk alleen maar voor meer onrust. De boeren zelf, LTO, heeft ook zelf een plan gemaakt met natuurmonumenten. En dat is dan weer op basis van vrijwilligheid. Dus er zijn heel veel plannen, maar het kabinet moet een keer een beslissing gaan nemen. En minister Schouten had altijd als uitgangspunt, ik wil het alleen op basis van die vrijwilligheid doen. Maar eigenlijk wordt steeds duidelijker dat het daarmee het niet gaat redden. Dat mogelijk misschien dit jaar al de bouw weer stil kan komen te liggen en dat er dus die hardere maatregelen nodig zijn. Deze zomer is het kabinet daar niet uitgekomen. Het wacht eigenlijk steeds op de formatie, dat het nieuw kabinet dat dan gaat doen. Misschien dat het dit jaar wel nodig is en dat dit kabinet het nog moet gaan doen, omdat dus die bouw toch weer in gevaar gaat komen. Dus er liggen nu heel veel plannen op tafel bij de minister, maar dat besluit, dat schuift ze nog steeds voor zich uit. Verslaggever Ewout Kiewiet. U herinnert zich misschien nog de beelden van dolfijnen die door de grachten zwommen in Venetië, toen de stad tijdens de lockdown helemaal verlaten was. Nou, hoe anders is het nu deze maand? Hotels in de stad al veel meer voor dan 80% volgeboekt. Aan de ene kant natuurlijk wel goed nieuws voor de toeristenindustrie daar, maar niet alle Venetianen zijn opgetogen. Want tijdens de pandemie had het gemeentebestuur zich juist voorgenomen om het toerisme in de stad te hervormen. De stad moest leefbaarder worden. Er is niks van terechtgekomen, zag onze correspondent Helene Daans. Ik loop door Venetië, eigenlijk wurm ik mij een beetje door Venetië. Al die beelden van verlaten grachten die we hebben gezien, dat is nu echt verleden tijd. Het zijn dromen en dromen toeristen hier. En in een rustiger straatje heb ik afgesproken met activiste Eleonora Sovrani. Zij houdt zich bezig met een van de grootste problemen door dat massale toerisme. Venetianen vinden geen huis meer. Nou, ze toont mij de deurbellen. Als je daarnaar kijkt, dan zie je bij heel veel huizen geen namen, maar codes. En zo zie je dus hoe weinig Venetianen in deze buurt wonen en hoeveel Airbnb's er zijn. Het is natuurlijk best een lange periode geweest waarin er helemaal geen toeristen waren in Venetië, vertelt ze.

Nou, op deze manier wisten de onderzoekers maar liefst 11 van de 16 testkoeien zindelijk te krijgen. Er is ook al een naam voor de latrine. Moet jij maar zeggen hoe je die vindt? De Mooloo. Ja, wel leuk gevonden. Ja. Oké. Ja. Dan. Ze kunnen het zelf ook uitspreken, dat is handig. Nog iets over een naam. Wel moeilijker uitspreekbaar, vind ik. Als het namelijk aan de Maori-partij in Nieuw-Zeeland ligt, krijgt het land een andere naam. Aotea. Ja, dit is echt een combinatie van klinkers, is altijd lastig. Aotearoa. Aotearoa, dat is de naam die de oorspronkelijke Maori-bevolking, namelijk het eiland, gaf. Vrij vertaald, het land van de lange witte wolk. De Maori-partij is een petitie gestart om de naamsverandering voor elkaar te krijgen. Maar premier Ardern heeft al gezegd dat dat niet gaat gebeuren. Ze vindt het wel heel mooi dat veel mensen de oorspronkelijke naam Aotearoa in het dagelijks leven gebruiken, zo schrijft The Guardian. Maar de naam Nieuw-Zeeland, die zal blijven. Verwijzing naar onze provincie natuurlijk. De Nederlander Abel Tasman kwam als eerste Europeaan op het eiland en gaf het deze naam. AWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat de goede kant op. De meeste spitsfiles beginnen wel weer flink in lengte af te nemen. Wat nog wel opvalt zijn een paar files, onder andere op de A7 van Heerenveen naar de Duitse grens. Vanaf Westpoort 5 kilometer file en zo'n 10 minuten vertraging. Ook is het nog aansluit op de A20 van Hoek van Londen, Holland naar Gouda. Daarbij knooppunt Terbrechtseplein een auto met pech, waardoor de linkerrijstrook dicht is. Een file van 5 kilometer daar en de vertraging is daar een kwartier. En tot slot de A59 van Zierikzee naar Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder een file van 4 kilometer door de drukte. De vertraging is daar 10 minuten. Supertramp, Breakfast in America. Meer mensen staan positief tegenover aardgasvrij wonen. Dit terwijl het draagvlak voor aardgasvrije woningen juist jarenlang afnam. Het blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Klimaatstichting Hier naar aardgasvrij wonen. Gijs ter Meer van die stichting vertelt hoe het komt dat die steun voor dat aardgasvrij wonen weer toeneemt. Wij hebben deze peiling, die we elk jaar doen, inmiddels al 5 jaar deze zomer gedaan. En ik denk dat iedereen heeft kunnen zien wat er deze zomer met zowel dingen in Duitsland en de overstromingen daar in Limburg, maar ook de enorme hitte in het zuiden van Europa en de bosbranden daar. En dan vervolgens begin augustus nog het IPCC-rapport wat eigenlijk aangeeft van ja,

Die dragen volgens DSM minder goed bij aan de overgang naar een circulaire economie. Twee leden van de koninklijke marechaussee zijn vannacht licht gewond geraakt toen ze een busje vol drugsafval openmaakten. Dat busje stond in Eindhoven op een viaduct over de A2. Er lekte een bijtende vloeistof die door auto's was uitgereden over de weg. De brandweer heeft de bestelbus met schuim schoongespoten. Werknemers in de kinderopvang gaan vandaag opnieuw staken. Vakbond FNV verwacht dat er minimaal 4000 mensen naar Den Haag gaan om van zich te laten horen. De medewerkers zijn boos over cao-afspraken die zijn gemaakt, waarin volgens hen niks over de hoge werkdruk is afgesproken. Werknemers van 660 kinderopvanglocaties doen mee met de staking, maar dat hoeft volgens vakbond FNV niet te betekenen dat die locaties ook dichtgaan. De Nederlandse kringloopwinkels zijn het coronajaar goed doorgekomen. Het omzetverlies bleef beperkt, terwijl de winkels toch 5 weken gesloten waren vanwege corona, schrijft Trouw, op basis van voorlopige cijfers van de branchevereniging Kringloopbedrijven. Ook kwamen er banen bij en werden er net zoveel spullen ingezameld als in 2019. Bij BKN zijn ruim 200 kringloopwinkels aangesloten die ongeveer 60% van de markt vormen. Het weer dan nog, geregeld zon, af en toe sluierwolken. Het wordt 22 graden aan zee, ruim 26 in het zuidoosten. Later vandaag neemt vanuit het zuiden de kans op een forse bui toe. Mogelijk met onweer. Morgen is het ietsje koeler en dan vooral in het noordoosten nog buien. De verkeersinformatie bij de ANWB, Tim Schaap. Het gaat de goede kant op en de meeste spitsfiles beginnen met op te lossen. Wat nog opvalt zijn onder andere de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk bij een nooddorp. Daardoor staat er een file van 4 kilometer vanaf Bleiswijk. Twee rijstroken zijn daar dicht en de vertraging is daar 3 kwartier. Ook staat er een auto met pech op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Daarbij knooppunt Terbrechtseplein, daar is de linker rijstrook dicht. Vertraging is daar 1 kwartier. En tot slot de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot staat een file van 5 kilometer door de drukte. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Hey kerstpakketmanager, wist je dat Jannie, die lieve vrouw van de bedrijfskantine, die jou elke ochtend je koffietje brengt in haar vrije tijd, een hele grote rockfan is? Nee hè? Met een bol.com cadeaukaart geef je altijd een goed kerstcadeau. Wat de hobby van je collega ook mag zijn, ga voor alle mogelijkheden naar cadeaukaart.bol.com. Dit product kwalificeert als iconic. Dit is eigenlijk precies wat we zoeken. Kunnen we eindelijk crypto traden met professionele algoritmes? Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Te lezen op iconic.capital. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 9:04. Na alle kritiek van afgelopen jaren moet de jeugdbescherming anders worden aangepakt. Er ligt een toekomstscenario. Er moet meer aandacht zijn voor de rechtspositie van de kinderen en de ouders, staat in een advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Machteld Vonk is voorzitter van de adviescommissie van deze raad. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft gesproken met ouders en met kinderen die te maken hebben gehad met de jeugdbescherming. Wat vertellen zij u over hun ervaringen? Die gesprekken waren onderdeel inderdaad van het adviestraject waarvoor wij gevraagd als RSJ. Wat vertellen zij? Zij vertellen denk ik voornamelijk dat zij zich meer gehoord en gezien willen voelen in de jeugdbescherming. En dat zij zorg hebben over hun rechtsbescherming. Anderzijds, maar ook dat zij zorg hebben soms over de kwaliteit van de rapportages die over hun worden opgesteld. Dus dat zijn vooral dingen die in die gesprekken naar voren komen. En met name ook van jongeren horen we dat zij ook meer zelf gehoord willen worden. Want het gaat uiteindelijk, als het om jeugdbescherming gaat, om hun. En dat zij ook gewoon meer zelf gehoord willen worden. Dat is best veel eigenlijk waar ze toch iets op aan te merken hebben dan. Ja, het zijn natuurlijk ook dingen. Dat toekomstscenario waar u het net noemde, dat is opgesteld door het Rijk en de VNG, de gemeente, om verbeteringen de komende jaren in de jeugdbescherming aan te brengen. De hele jeugdzorg, ook alles daaromheen. Ja, en wij hebben daarnaar gekeken als RSJ, gevraagd door de minister van wat voor advies hebben jullie nou over dit toekomstscenario. En daarom zijn wij met ouders en kinderen gaan praten. En een heleboel van deze dingen komen in dat toekomstscenario ook terug. Het is niet dat dat onbekend is. En ja, dat zie je ook al wel in de media. Maar dit zijn echt aandachtspunten die zij ons hebben meegegeven. En het is dan ook ons advies om dat helderder te maken. Met name hoe het stelsel ervoor kan zorgen dat ouders en kinderen zich meer gehoord voelen. En meer betrokken uiteindelijk. Ik kan me voorstellen dat wel jeugdbeschermers zelf toch ook wel hier opkomen om ook die vragen te stellen. En wat meer tijd te nemen, ook juist ook voor de kinderen. Ja. Maar waarom lukt dat tot nu toe niet? U heeft denk ik ook met hen gesproken. Ja, we hebben zeker ook met jeugdbeschermers gesproken. En inderdaad, het is moeilijk om tijd te vinden voor hun. Dat komt deels, hè, dat blijkt ook uit de rapporten die al zijn verschenen van de inspectie, dat het moeilijk is om personeel vast te houden en dat mensen weinig tijd hebben om echt met ouders en kinderen te praten. Het voorbeeld wat iemand, een van de jeugdbeschermers die we spraken, noemde, gewoon een strandwandeling maken met een kind dat je onder je hoede hebt. En is even op die manier met elkaar praten van, hey, hoe gaat het nou eigenlijk met jou? Dat zijn belangrijke dingen en daar is uiteindelijk weinig tijd voor. En hoe komt dat? Dat komt deels door het systeem waarschijnlijk. Mm-hmm. Maar zij ervaren dat zelf ook. En dus het is niet iets wat we niet ook van jeugdbeschermers terugkregen. Maar de vraag is natuurlijk, hoe lossen we dat op? Ja. En heeft u daar een oplossing voor? Nou ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. We hebben wel een aantal dingen meegekregen van ouders en kinderen. Wat zij bijvoorbeeld aangeven belangrijk te vinden is dat zij misschien een eigen vertrouwenspersoon mee kunnen nemen naar belangrijke gesprekken. Maar misschien ook dat zij meer keuze hebben uit wie hun jeugdbeschermer is, zodat ze ook echt een vertrouwensband op kunnen bouwen. Dus met name uit die gesprekken komen ook wel tips van ouders en kinderen voort. Waarmee dat beter zou kunnen, ja. En er is niet het gevaar dat er dan toch een voorkeur is voor bepaalde, ja, de een is er gewoon misschien beter in dan de ander, dat ook weer lastig is, dat de een het heel druk krijgt en de ander juist niet? Het zijn natuurlijk tips van ouders en kinderen en hoe dat in het systeem past, is natuurlijk de volgende vraag. Ja. Wij hebben eigenlijk dit voorgelegd aan het Rijk, van kijk naar ons advies. En kijk wat jullie daarmee kunnen doen. En hou daarbij, en wat denk ik onze kernboodschap daarin is, hou daarbij gewoon rekening met kinderrechten en de mensenrechten. Met de rechten die ouders en kinderen hebben. Kijk daar nog een keer heel goed naar. En zorg dat ouders en kinderen zich gehoord en gezien voelen. Dank, Machteld Vonk, voorzitter van de adviescommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassingen en Jeugdbescherming. Het begon ooit als een mijnbouwbedrijf en nu wil DSM zich volledig richten op voeding, gezondheid en biowetenschap. Onderdeel dat materialen maakt voor bijvoorbeeld de auto-industrie, wordt gesplitst en mogelijk verkocht. Nick Wouters van de economieredactie. Hoe groot is dat deel eigenlijk van DSM? Dat is nog best wel een behoorlijk deel. Ongeveer 1/5 van de omzet komt van dit onderdeel vandaan. Het was de afgelopen jaren meer, omdat ze al een beetje hebben uitgekleed. Nog zo'n 3000 mensen werken bij dat onderdeel. Dus die weten nu niet bij welke werkgever ze straks, welke eigenaar ze straks terechtkomen. Het is een onderdeel wat dus voor de auto-industrie kunststoffen bijvoorbeeld toelevert. Ook voor windmolens. En ook in beschermende kleding, de vezels maakt DSM daarvoor. En dat is kleding die bijvoorbeeld tegen warmte beschermd. Die dragen ze bij DSM zelf ook. Blijven ze ook doen na deze verkoop. Maar ja, dat is het onderdeel wat straks weggaat. Maar als het een vijfde of bijna een kwart van de omzet is, dan zou je vraag je af waarom eigenlijk? Waarom wil je er vanaf? Ja, het past in een trend. Ze zien meer groei bij die andere onderdelen waar ze alle actief in zijn. Dus voeding, gezondheid. Daar zien ze kansen voor de toekomst. Vooral met in gedachten de verduurzaming die de komende jaren moet gaan gebeuren. Bijvoorbeeld in de veeteelt. Zij maken voeding voor de dieren, waardoor ze de dieren weer minder uitstoten. Minder gassen uitstoten. Ja, daar gaan ze zich meer op richten. Ook meer richten op gezondere voeding. En dan moet je gaan bedenken, moeten we dan ook nog door met die materialen, wat daar eigenlijk niet meer bij past. Ik sprak net topman Dimitri de Vreese en hij zegt dat hij tot deze conclusie is gekomen. Dan moet je keuzes maken, dan moet je al je geld, middelen, innovatie, focus richten op het bouwen van een bedrijf voor gezondheid, voor mens en dier. En dat betekent dat je door die focus ook moet kijken naar andere onderdelen die daar minder bij passen. En ook omdat het hele mooie onderdelen zijn, dan eigenlijk ook moet accepteren dat misschien een andere eigenaar die business eigenlijk beter ontwikkelt. Het past ook wel in de trend dus van de afgelopen jaren al als ze het aan het afbouwen zijn. En de aandeelhouders hebben er ook regelmatig om gevraagd. Zeggen dat het niet meer zo past bij het bedrijf. Dat het bedrijf meer waard is misschien zonder dit onderdeel door het te verkopen. En ja, die stap nemen ze nu. Weet je of er veel interesse is? Nou, het zal ongetwijfeld wel zijn. Die onderdelen die ze eerder verkocht hebben, daar hebben ze ook kopers voor gevonden. Dus ja, het zal er wel even duren voordat het daadwerkelijk afgesplitst is en ook daadwerkelijk verkocht is. Kunnen het eventueel ook nog naar de beurs brengen. Maar ze lijken toch echt wel op een verkoop te hinten. En dan is DSM dus echt wel een heel ander bedrijf. Was ooit mijnbouw, zat ook in de chemie. Ik vroeg Dimitri de Vreese wat voor bedrijf het dan straks is. Ja, het wordt een bedrijf voor voeding en gezondheid voor mens en dier. Aha. Nou, dat klinkt toch mooi. Wat gaat de consument daarvan merken? Daar gaat de consument hopelijk veel van merken via klanten. Ik geef een voorbeeld. Op dit moment zijn we bezig en zeer succesvol om suiker te reduceren in allerlei dranken. Ik hoop dat de consument kan zien binnenkort dat als we goedkeuring krijgen, ook in Europa, voor onze Bovair-additief, wat de methaan reduceert bij de uitstoot bij koeien, dat we een low-carbon melk krijgen of low-carbon yoghurt. Nou, nieuwe stap is dat weer. Gisteren investeerden ze al in kweekvlees, de ontwikkeling daarvan. En steeds meer van dat soort toepassingen zul je gaan zien waar DSM actief in is. Nick Wouters, dankjewel. Mary van de Creedence Clearwater Revival. De kritiek van Jan Publiek. Vertel, Sophie. Ja, vanmorgen spraken wij met Bianca Buurman over het hoge ziekteverzuim in de zorg. Zij is van de beroepsvereniging van verpleegkundigen. Marga had daar nog een vraag over. Ze miste een beetje de vergelijking met de rest van Nederland. Wat is dan het gemiddelde ziekteverzuim in andere sectoren, vraagt zich zij. Ja, goede vraag. We hebben het even uitgezocht. Dus bij de verpleegkundigen en verzorgenden 6,5% is het ziekteverzuim. En gemiddelde van de rest van alle werknemers is 4,7%. Dus dat is echt wel een verschil, ja. Aanzienlijk hoger, inderdaad. Vandaag persco-dag. Er zal wel veel aandacht zijn voor de versoepelingen, maatregelen van het kabinet. En natuurlijk die corona-QR-code. Kees vraagt zich af hoe senioren dat allemaal moeten gaan doen. Want ja, die hebben niet altijd een smartphone, hè, waarmee ze die code makkelijk kunnen laten zien. Dat lijkt hem erg lastig. Je kunt hem wel uitprinten, die code. Dat kan gewoon. Heel ingewikkeld. Ja, het is wel, ja, dat moet je dan wel eens weer doen. Ja. Dus elf ouderen misschien ingewikkeld. Dus daar heb je dan weer hulp bij nodig. Maar dat hebben ze wel zo bedacht. Het is ook onmogelijk, wordt gezegd, om het over de post te versturen. Dus daarom moet je het echt zelf doen. Dus of die app, of het uitprinten. Ja, maar de ANBO heeft wel alarm geslagen. Want het kan dus wel die papieren QR-code per post aanvragen. Okay, yeah. Maar daar moet je dus wel voor bellen. En het is gedoe. Dus ik denk ook dat na vanavond daar best veel meer aandacht voor gaat komen. Als we veel meer moeten gaan leven met die QR-code. Dan vanmorgen spraken we met Koen van Galen. Hij is historicus van de Radboud Universiteit over het Surinaams archief. Want gegevens van de burgerlijke stand zijn daar nu online beschikbaar. En hij riep hier in de show vrijwilligers op om mee te gaan helpen speuren in die archieven. Janneke die vraagt eigenlijk of er nog bepaalde eisen zijn aan wat vrijwilligers dan moeten kunnen. Nou, meneer Van Galen, we hebben u even teruggebeld. Mm-hmm. Wat moet Janneke kunnen? Goedemorgen nog. Wat moet Janneke kunnen? Nou, iedereen kan zich opgeven. En ik snap wel dat het is 19e-eeuws handschrift, dus het is best lastig lezen als je het voor het eerst leest. Maar wat we doen, wij organiseren speciale trainingsbijeenkomsten online. En daarnaast hebben we op de website een forum waar mensen vragen aan ons en aan elkaar kunnen stellen. En we hebben allerlei hulplijsten, bijvoorbeeld lijsten met namen van straten in Paramaribo of persoonsnamen en dat soort zaken. Want ik kan me best voorstellen dat als je voor het eerst de naam Drambrandersgracht voorbij ziet komen, dat je niet meteen weet wat daar staat. Dus wij proberen zoveel mogelijk mensen daarin te helpen. En eigenlijk is het zo dat als je dit doet, en je hebt de eerste is natuurlijk een beetje lastig, maar al die handschriften lijken precies op elkaar. Dus de tweede wordt alweer een stuk makkelijker en zo gaat het steeds verder de goede kant op. Oké, dank u wel nog voor uw reactie. Moet lukken voor Janneke. Hè? Dat moet zeker lukken, weet ik zeker. Koen van Galen, dank. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Even kijken hoe het op de weg is, Tim Schaap bij de ANWB. Ja, het ziet er eigenlijk steeds beter uit op de weg. Momenteel gaan we langzaam maar zeker weer richting die 50 kilometer in totaal. Er zijn nog twee bijzonderheden. Ik begin op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij Strand Nulde staat een auto met pech. Die zorgt daar voor 2 kilometer file. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. En het is nog steeds file rijden op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Bleiswijk en Nooddorp staat een file van 5 kilometer. Eerder vanmorgen gebeurde daar een ongeluk. Nu zijn daar bergingswerkzaamheden bezig. 2 rijstroken zijn daar dicht en de vertraging is daar ruim een half uur. Het loont dan ook om te rijden via Rotterdam en Delft over de A20 en de A13. In 2017 was psychiater en activist Glenn Helberg te gast in het programma Zomergasten. En dat was voor zijn uitgever reden om hem te vragen een persoonlijk boek te schrijven over zijn leven en werk. Ruim 4 jaar verder is het zover en ligt Als ik luister in de boekhandel. Glenn Helberg, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe moeilijk is het om dat allemaal op papier te zetten? Nou, heel moeilijk. Ja. Irene Zwaan staat ook op mijn boek. En ik was aan het worstelen met het boek. En ik was in Noord-Italië. En wij liepen in een prachtig gebied in de bergen. En ze zei, Glenn, hoe staat het met je boek? En ik zei, ik ben aan het worstelen. En toen wij een uur later verder waren, zei ze, de manier waarop jij leeft, met al die workshops, al die patiënten, al die lezingen, je krijgt het nooit af. Zal ik je helpen? Oh, oké. Okay. Ja, gelukkig. Ze wil wel bood meteen hulp aan. Ja, ja. Dat bood ze aan. En toen heb ik dat met de uitgever overlegd. En dat was fantastisch. Want dat was iemand die mij structureerde. En we moesten er echt voor zorgen dat we elke week een moment hadden, gingen zitten en aan het werk. En dat was fantastisch. Dus ik ben geholpen met gestructureerd te worden. Mm-hmm. En tijd te nemen om al die gedachten die ik heb, om die op papier te krijgen. En dat is gelukt. En ik ben ontzettend dankbaar, want vandaag mag het boek aan de wereld getoond worden. Ja, dat is heel mooi. Ja. Laten we het eerst over uw jeugd hebben, als u het goed vindt. U bent opgegroeid op Curaçao. In wat voor gezin? Ja, een moeder en een vader en 3 jonge mannen. En mijn moeder en mijn vader, dat waren voor mij mijn helden. Dat waren mensen die allebei werkten. En toen wij groot werden, groeide ik op in een situatie waar alles er was. Hè? De auto, natuurlijk het onderwijs, maar ook die televisie stond er en de reizen. En toen ik naar Nederland kwam, toen schrok ik mijn hoedje. Want de mensen hier, dat ik in een boompje woonde of in een tak of waar ik sliep. Dat soort rare dingen. Terwijl wij, ik leefde, je zou kunnen zeggen, een goed leven. En mijn boek gaat daar dan ook over. Dat het gaat over dat mensen benoemd worden. En dat je in die verschillende levensfasen waarin je benoemd wordt, dat je eigenlijk daarin jezelf moet terugvinden. Want de wijze waarop de wereld naar je kijkt, dat is er één. Maar de manier waarop je naar jezelf kijkt, is een andere. En ik zeg in het begin van het boek ook, je hebt een relatie met jezelf, je hebt een relatie met de ander, en je hebt een relatie met de omgeving. En dat wil je in harmonie brengen. Maar u was er al heel jong bewust van, als ik u goed begrijp. Ik was heel jong bewust van heel veel. Ik groeide op in een tijd van emancipatie. Ik groeide op in een tijd van het zwarte bewustzijn, de decolonisatie. En ja, ik was 68. Dat is het jaar waarin Martin Luther King overleed. En we hadden de varkensbaal meegemaakt in Cuba. President Kennedy was er. Er was heel veel reuring. En Black is Beautiful kwam op. Dus ik groeide op in een tijd van bewustwording. En ja, ik heb het opgepikt. En u was u ook bewust van uw huidskleur en van anderen en hoe er naar gekeken werd? Ik was me bewust van het feit dat ik naar tv keek en dat ik letterlijk zag hoe zwarte mensen belachelijk gemaakt werden. En ik zag dat alles wat mooi was, dat was wit. En ik heb letterlijk me afgevraagd, mijn ouders vinden mij mooi. Waarom zie ik dat niet in de buitenwereld? Hoe je dat dan bedenkt als kind. Ik schrijf ook in mijn boek dat elk kind een innerlijke wereld heeft. En zullen we naar die innerlijke wereld kijken? Zullen we dat respecteren? En ik vind het, als ik die woorden uitspreek, elk kind heeft een innerlijke wereld. Je ziet wat van mijn innerlijke wereld als kind. Maar we hebben allemaal die innerlijke wereld. En de kinderen die wij nu hebben, die volwassenen van later, als we die innerlijke wereld van die kinderen niet erkennen, dan hebben we gewoon problemen later. En ik heb het natuurlijk geschreven, het boek, vanuit mijn ervaring als kinderpsychiater en psychiater. Want ik noemde mezelf altijd een psychiater voor de jeugd van 7 tot 77. Een kuifje psychiater, zou je kunnen zeggen. Ja, dat begint dus al in de jeugd. Welk deel begint in de jeugd? Door zo al, die bewustwording was er bij u, maar dus ook hoe mensen naar anderen kijken, en dus kinderen ook al, dus ook als wit kind, hoe je weer de wereld om je heen ziet, dat verschilt per persoon. En iedereen kijkt dan ook weer anders tegen een ander aan. Dat is heel ingewikkeld. Nou, ik denk dat ik kan antwoorden ook vanuit mijn boek. Ik beschrijf hoe in de eerste 12 levensjaren, hoeveel inprenting er dan is. En die inprenting die gaat je hele leven mee. En ik beschrijf in welk hersendeel dat is. En dat noem ik de emotionele hersenen, niet ik, maar dat wordt zo genoemd. Mm-hmm. En in die emotionele hersenen, daar gaat zoveel zitten. En je hele leven ben je bezig om datgene wat daarin is geprogrammeerd, om daarmee te leren omgaan. En er gebeurt heel veel, maar het kind zien in jezelf, het kind horen in jezelf, en vervolgens de ouders die het kind zien en horen en begrijpen, dat maakt zoveel het leven zoveel lichter. Want als ik in mijn praktijk zit, dan merk ik dat volwassenen zo ver verwijderd zijn van het kind in zichzelf. En die gaan we weer naar eens zoeken en dan komt er een verbinding tot stand. Want veelal in het leven zien we dat voor wat mensen die opgroeien eigenlijk niet zo'n prettig gevoel hebben bij dat kind, door de ervaringen die het kind heeft meegemaakt. En het enige verlangen is groot worden, volwassen worden. Maar niet en het kind verlaten en niet de verbinding maken met het kind dat je bent geweest. En in de praktijk heb ik de kracht ontdekt van zien, gehoord zijn. Ja, dat, als ik dat voor mijn ogen in de praktijk zie, dan kan ik daar warm van worden. Hoe, wanneer je die connectie weer maakt, hoe een begin van heling kan gaan plaatsvinden. Ja, dat heeft u zelf doorgemaakt, zegt u, maar dat helpt u dus ook anderen mee. En als dat lukt, wat voor vooruitgang wordt er dan geboekt? Hoe verandert iemand dan? Het betekent dat de blokkades die je in jezelf hebt, dat die langzaam afgebroken mogen worden. De vreugde die mensen kunnen opbrengen om zichzelf terug te zien en te zien wat voor kind ze eigenlijk waren. En dat er een periode was waarin ze bijvoorbeeld nog wel in liefde met zichzelf konden leven. En dat je daar ook weer naar terug kunt. Dat je dat toch ook weer kunt oproepen. Precies, ja. Precies. En kijk, wat er ook een beetje in dit interview gebeurt, het gebeurt ook in mijn boek. Ik gebruik mijn persoonlijke verhaal als psychiater. Waarom? Ik ben op dat moment niet alleen de deskundige die iets vertelt, maar ik vertel in het boek, ik ben ook die mens die dingen meemaakt. Zeg gelijk. En ik ben gelijk. Ja. En ik vertel je dit. Dit zijn de ervaringen uit mijn leven. Dit zijn de ervaringen uit mijn werk. Dit zijn de ervaringen uit de literatuur, de wetenschap. Maar alsjeblieft, zie mij zoals jij bent. Laten we elkaar in de ogen zien. En laten we de menselijkheid van elkaar onderkennen. Ik ben niet meer en jij bent ook niet meer. We zijn gelijkwaardig. En in die zin vind ik het heel belangrijk om de mens in mijn boek te ontmoeten. Nou, dat kunnen we doen, want het ligt vanaf vandaag in de boekhandel Als ik luister. Dank u wel, Glenn Helberg, voor uw verhaal, voor dit persoonlijke gesprek. Dank u wel. Oké, bedankt. Daar. 1, 2, 3 voor de dag. De Gezondheidsraad komt straks met een advies over een extra coronavaccinatie. De boosterprik, mogelijk neemt de effectiviteit van de vaccins na verloop van tijd af. In de wetenschap is nog veel discussie over het nut van een derde prik. Het kabinet wil daar helderheid over. Mag de democratische gouverneur van Californië Gavin Newsom aanblijven, is de vraag. Inwoners van de Amerikaanse staat bepalen vandaag in een herroepingsstemming, zoals dat heet. Vooral republikeinen willen hem weg hebben, onder meer uit onvrede over de coronamaatregelen. Democratische kopstukken willen dat hij blijft en spreken hun steun uit. Zo ook oud-president Barack Obama. Hello Californians, you've got a big choice to make by September 14th. Governor Newsom has spent the past year and a half protecting California communities. Now Republicans are trying to recall him from office and overturn common sense COVID safety measures for healthcare workers and school staff. Your vote could be the difference between protecting our kids and putting them at risk. We hadden het een uurtje geleden over in de bunker. De extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp begint over een half uur. De zitting in het Marengo-proces tegen Rewan Taghi en zijn medeverdachte. De eerste zitting sinds de moord op Peter R. de Vries, de vertrouwensman van de kroongetuigen in dit proces. En dat maakt het een beladen zitting, vertelde verslaggever Matthijs van der Wiel. Een zitting met één grote afwezige. Het is opnieuw een zwarte wolk die al boven dit proces hing en nu nog zwarter is geworden. Een zo beladen proces waarin al zoveel dramatische ontwikkelingen zijn geweest. De Vries kwam zelf nooit aan het woord in deze rechtszaak. Hij zat op de publieke tribune, speelde geen formele rol. En de kroongetuige heeft twee advocaten. En daarmee kan de zaak gewoon doorgaan. En toch zal de moord iets zijn waar, ik kan me niet anders voorstellen, iets over gezegd zal worden door de rechtbank. Anders zou het een hele grote olifant in de rechtszaal zijn vandaag. Dat was het Radio 1 Journaal van vandaag. Straks Spraakmakers met Guilaine Plag. En nu nog Sofie met het nieuws.